عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور شما هموطنان گرامی. برنامه بامدادی امروز شنبه 18 خرداد 1392 خورشیدی برابر با 8 ژوئن 2013 میلادی با همراهی شما آغاز میکنیم. شما صدای ما را از رادیو البرز دانمارک میشنوید که افتخار میزبانی را داره تا روزهای یک شنبه و یک شنبه از ساعت 8:30 برای هموطنان گرامی برنامه متنوع پخش بکنه. آخرین دادای خبری از ایران، دانمارک و سایر کشورهای جهان، مطالبی در زمینه فرهنگ و هنر، دانش و فناوری، جامعه، اقتصاد، ورزش و البته موزیکای متنوع ایرانی از جمله برنامه‌های رادیو البرز است. شماره تلفن ما 27582212، آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com. با ما باشید تا ساعت 12 امروز. جون بگیرم چشای مهربون کنار خاطراتمون، هر جا دلم میگه به ما چشا تو رو میبینم، یاد تو همراه منه، این خدا عاشق شدنه، هر شب که بارون میزنه چشام تو رو میبینه، چشام تو رو میبینه، هر طرف که میرم چشام تو رو میبینه، از دلم شنیدم عاشق شدنم اینه، وای اگه نباشی بدون تو میمیرم، من دوباره میخوام که از تو جون بگیرم، هر نفس که میخوام بگم که خیلی تنها، تو قطره های اشکا چشام تو رو میبینه، تو اوج عشق و احساس دلم که خیلی تنهاست، وقتی که یادت اینجاست چشام تو رو میبینه، چشام تو رو میبینه، هر طرف که میرم چشام تو رو میبینه، از دلم شنیدم عاشق شدنم اینه، وای اگه نباشی بدون تو میمیرم، من دوباره میخوام که از تو جون بگیرم، چشام تو رو میبینه، از دلم شنیدم عاشق شدنم اینه، وای اگه نباشی بدون تو میمیرم، من دوباره میخوام که از تو جون بگیرم، هر طرف که میرم چشام تو رو میبینه، از دلم شنیدم عاشق شدنم اینه، وای اگه نباشی بدون تو میمیرم، من دوباره میخوام که از تو جون بگیرم. توجه شما را به برنامه بامدادی رادیو البرز جلب میکنم. در برنامه امروز رادیو البرز علاوه بر دادای اجتماعی و فرهنگی، ورزش بامدادی، خبرهای ایران، دانمارک و سایر کشورهای جهان همراه با گزارش‌های مربوط به آن، مجله بهداشت و سلامت و مجله ورزشی خواهیم داشت. قبل از همه اینا توجه شما را به خلاصه خبرهای این ساعت رادیو البرز جلب می‌کنم. قبل از اینکه خلاصه خبرهای این ساعت رادیو البرز رو به آگاهی شما هموطنان برسونم، یادآوری میکنم که آخرین دادای خبری رو شما میتونید از صفحه فیسبوک رادیو البرز، صفحه فیسبوک دانسک پرسیسک، تارنمای ایران اینفو داد دیکو و تارنمای ایران گلوبال داد اینفو شما میتونید دنبال بکنید که خبرهای ایران و سایر کشورهای جهان هر روزه به روز رسانی خواهد شد. برای اطلاعات بیشتر شما میتونید با شماره تلفن 27582212 تماس بگیرید. اما خبرهای این ساعت رادیو البرز رو به طور خلاصه به آگاهی شما خواهم رسوند. سازمان گزارشگران بدون مرز به خبرنگاران خارجی که برای پوشش اخبار انتخابات ریاست جمهوری به ایران سفر می کنند توصیه کرد تن به سانسور تعمیر شده جمهوری اسلامی ندهند. بیانیه این سازمان با اشاره به 54 روزنامه‌نگار و وبلاگ‌نویسی که اکنون در زندان‌های حکومت ایران هستند از خبرنگاران خارجی دعوت می‌کند که با خانواده‌های این زندانیان گفتگو بکنند. پارلمان کانادا با تصویب لایحه‌ای اعدام زندانیان سیاسی در تابستان 67 را جنایت علیه بشریت خواند و آن را محکوم کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه گذشته اعلام کرد که ستاد اجرایی فرمان امام خمینی و شبکه‌ای متشکل از 37 شرکت را که به عنوان شرکت‌های خصوصی تجاری تابع آن عمل می‌کنند شناسایی و تحریم کرده است. یک نظرخواهی می‌گوید که بیشتر آمریکاییان چین را دوست آمریکا و جمهوری اسلامی را دشمن خود تلقی می‌کنند. گزارش ها حاکی از بازداشت تعدادی از شرکت کنندگان در مراسم تشییع جنازه آیت الله جلال الدین طاهری که روز سه‌شنبه در اصفهان شد خبر دادند. نعیم صلواتی فرزند فضل الله صلواتی یکی از فعالین سیاسی اصفهان در میانه بازداشت شدگان است. جسد آیت الله جلال الدین طاهری امام جمعه سابق اصفهان و از روحانیون مخالف آیت الله خامنه‌ای و حامی میرحسین موسوی و مهدی کروبی روز سه‌شنبه گذشته در گلستان شهدای شهر اصفهان در تشییع جنازه انبوه جمعیت به خاک سپرده شد. بنا به گزارش خبرگزاری هرانا، آرش صادقی زندانی سیاسی و در بند 209 زندان اوین زندانی است به دلیل ضرب و شتم از سوی مامورین زندان از 6 روز پیش دست به اعتصاب قضا زده است. خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه گذشته در مراسم 24مین سالگرد درگذشت خمینی طی سخنانی درباره انتخابات ریاست جمهوری خواستار حضور حماسی مردم در پای صندوق‌های رأی شد و گفت رأی به هر یک از نامزدها رأی به جمهوری اسلامی است. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی اعلام کرد که مشروعیتی برای انتخابات ریاست جمهوری قائل نیست و از هیچ نامزدی حمایت نمی کند. انفجار بمبی در مسیر دو اتوبوس حامل زائران ایرانی که به سوی شهر نجف در حرکت بود به کشته شدن دست کم 16 زائر و مجروح شدن 44 نفر مجروح شده است. بنا به گزارش خبرگزاری رویترز از خبر 600 هزار تن گندم توسط ایران از بازارهای اروپایی با کارمزد اضافی بالا به دلیل وجود تحریما خبر داده است که برنج، کنجاله و گندم در صدر اقلام وارداتی ایران در ماه نخست سال جاری بوده است. یک فرش کم نظیر ایرانی روز چهارشنبه در حراجی در نیویورک به بهای بی سابقه 33 میلیون و 700 هزار دلار به فروش رسیده است. فریدون حافظی، آهنگساز و نوازنده پیشکسوت تهار شامگاه پنجشنبه 16 خرداد ماه در سن 91 سالگی درگذشت. و تیم ملی فوتبال ایران در مرحله مقدماتی جام جهانی 2014 برزیل سه‌شنبه در ورزشگاه شهر دوحه تیم ملی قطر را 1-0 شکست داد. بازی بعدی ایران با تیم لبنان هفته آینده روز سه‌شنبه در تهران انجام می شود. اگر نتابد به عشق ایمان دارم حتی اگر آن را حس نکنم، به خدا ایمان دارم حتی اگر سکوت کرده باشد، به خدا ایمان دارم چرا که معنای زندگی را حس میکنم، به عشق ایمان دارم چرا که او را در کنارم هر لحظه دارم، به خدا ایمان دارم حتی اگر سکوت کرده باشد، چرا که سکوت زبان همه حرفایی است که باید گفته شود. درود به شما نازنینان که دل به مهر ایران دارید، در هر جای این جهان که زندگی میکنید براتون بهترین ها رو آرزومندم. باید سپاس بیکران خودم و تقدیم شما که لطف میکنید و ما را بدون این که همدیگر رو بشناسیم به برنامه رادیو البرز در دانمارک شهر آروس گوش میکنید. به اینها میگم پیوند ناشناختهی که در دنیای امروز عجیبم نیست، پیوند وابستگی و دلبستگی. جهان امروز با همه مشکلات و کشمکش و درگیری‌هایی که رهبران با هم دارن، قدرت نمایی خودشون رو نشون میدن، هیچ عاقبتی هم براشون نداره. در این مشکلات و درگیری‌ها بیچاره ملت هستن که قربانی آنها میشوند. آنها میگویند که ما اصلا بر سر میز مذاکره نمی‌نشینیم. از قول چه کسی میگید؟ من از پروژه‌ای که قرار است انجام بدم کنار نمیرم. ملت با من هستن. مگر اونایی که معترض هستن ملت نیستن؟ یا 4 میلیارد به کشور جنگ زده رهبر کم عقلش کمک می شود؟ از کدوم پول؟ ما که نمی توانیم در دنیای امروز کاری بکنیم، چرا که روانشناس ها هم نمی توانند پیشبینی آینده رو بکنند. راستی ما چگونه می خواهیم به جهان نظری بیاندازیم؟ با حرف زدن، شعار دادن چیزی عوض نمی شود. همین چند روز قبل دادگاه نظامی در آلمان 2 نظامی انگلیسی را به جرمی محکوم کرد که جرم اولی این بود که از سال 2008 تا 2011 در افغانستان به کودکان کوچک افغانستان آزار جنسی رسانده بود. یه جوان دیوانه برای این ایده کثیف خودش به جنگ رفته بود. کودکان مظلوم، حالا چه تعدادی از این کودکان قربانی شدند؟ دل هر انسانی به درد می آید. به جرم اینکه یک پلاکارد روش نوشته بود آسیایی احمق، بعد داده بود به دست مرد افغان عکس گرفته بود. کسی نیست به این احمق ها بگوید، به این احمق ها بگوید اگر همه امکانات را به ما آسیایی میدادند، اون موقع ما هم ثابت میکردیم که احمق چه کسی است. البته در این چند سال کاری به دیگران ندارم، ولی ما ایرانیان ثابت کردیم که با امکانات میتوانیم به جایی برسیم. خبر دیگری این است که یه مجری آقای بهرام افشار، چهره جوانی که در تلویزیون ایران اخبار میگفت، دختر 4 سالش که داشت با یه پاکون بازی میکرد، پاکون رو به دهانش گذاشت و متاسفانه باعث مرگش شد. پدر کودک یعنی آقای افشار بعد از این حادثه تمام موهای سر سفید شد، قند گرفت، شکسته شد و حالا نابینا شدن. خوردن یه پاکون که پزشکان نتوانستن بهش کمک کنن بسیار غم انگیز است. در این حال چرا این مسئله رو صبح عنوان میکنم؟ در این حال نشون میده که ما در کشورهایی که از داشتن دختر ناراحت میشن، پدر ایرانی چقدر دخترانشون رو عاشقانه دوست دارن و زندگی خود رو بر سر اونا میگذارن. درود بفرستیم به همه پدران ایرانی. آقای عارفی که از کاندیداهای رئیس جمهوری است که ایشان میگفتن که مردم حتی در ماه رمضان با صدای آقای شجریان افطار میکنن و ترجیح میدن که صبح با ربنای آقای شجریان گوش کنن. چقدر خوب، شما ملت خوب میشناسید بعد راه دیگر میروید. یه بچه 1 ساله دوباره به بیماری نادر کمیاب در جهان مبتلا شد. این کودک 1 ساله 1 روزه 90 ساله شد. با همه جنگ و ناآرامی ها اشتباه نکنیم که کسی به سوریه تجاوز نکرده، دارن خودشون رو میدرن. ما آرزوی چنین چیزی رو نداشته باشیم. در همین شرایطی که جنگ است و دارن همدیگر رو میدرن، یک زن برای اولین بار در سوریه میکانیک شد. مطلب مهمی دارم درباره پزشکی. اولین بار در تحقیقات پزشکی منتشر شده، از 4 میلیون جراحی که میشود 270 خوردی که میمیرن، در تحقیقات نشون داده که کسانی که دوشنبه، سه‌شنبه، چهارشنبه عمل جراحی میکنن موفقیت بیشتری در جراحی دارن. کسانی که روز پنجشنبه، جمعه، شنبه عمل جراحی میکنن، مرگ میر در جراحی آنها بیشتر است. علت هم نداشتن کادر پرسنلی بیمارستان و پزشک است، چرا که تمام مراقبت های پزشکی در 48 ساعت باید انجام شود. عفونت ها، پارگی ها، این چیزایی است که بیمارستان با این کمبود در تعطیلات مواجه می شود. توی تایلند بعد از اینکه عروس خانم عروسیش تمام می شود، یعنی در پایان جشن، او را به رودخانه می برند و به آب می زنند. مثل موش آب کشیده به خانه شوهر می رود تا از این به بعد پاک باشد. اینجا هم ببینید باز تبعیض قائل می شوند، آقایون را به آب نمی برند. تابستون ما سعی می کنیم که با برنامه متنوع، آهنگ‌های تازه در خدمتتون باشیم. در هر شرایطی جهان هست، ما هم هستیم. هر کسی مسئول زندگی خود و دیگرانه، اما مسئولیت زندگی کودکان خود ما هستیم. مسئول زندگی کودکان خود ما هستیم. نصف مشکلات خانواده با مهر و محبت و کانون گرم خانواده حل میشه، البته اتومات هم حل میشه. توجه مادران به زندگی، محبت پدران با همه خستگی، کودکان را هر روز حداقل یک بار در آغوش بگیرید. با این کار گلبول‌های قرمز بالا میره و کودکان کمتر بیمار میشوند. شب بخیر دوستانه به کودکان خواب خوبی برایشون به همراه داره. آغاز صبح خواب با رفتارهای پدر مادر روزی خوبی را برای آینده کودکان رقم میزند. ما رهبر دنیا نیستیم که بخواهیم دنبال سیاست باشیم. ما در کنار شما سالها هستیم، مردممون رو دوست داریم، کشورمون رو دوست داریم. اگر قرار باشه من یکی شخصا از بین انتخابی داشته باشم از بین فرزندم و مملکتم، خیلی راحت به شما میگم در کنار همش من فرزندم را انتخاب میکنم، چرا که میخوام تصویر و ارزش خانواده رو برای شما به تصویر بکشم. ما تلاش میکنیم برای زندگی بهتر زندگی کردن، اما معنیش چیز دیگری است که کسانی هستن که ما آنها را عاشقانه دوست داریم و در اول اولویت زندگی ما قرار دارند. میخواییم در کنارشون باشیم، میخواییم عاشقانه، مادرانه، پدرانه زندگی رو در کنار اونها جدی بگیریم. از هفته آینده امیدوارم بتونم یک کمی درباره کودکان صحبت کنیم. من از اون مادران نیستم که بگم خدا همه بچه ها را حفظ کند بعد بچه مرا حفظ کند، چرا که من دعا میکنم در موردی چیزی که به اون مطمئن باشم. وقتی پدری مادری فرزند خود را خوب تربیت نکردن، خوب مراقبت نکردن، از او انسان مزاحمی ساختن، دعایی ندارد، نه اون پدر مادر و نه اون فرزندان. به قول مادر بزرگ میگفتن خانه کودک را میسازد، کودک دنیا را میسازد. یه مژده خوب براتون دارم، آقای کیم تای جین یک چراغ قوه اختراع کردن که تا وقتی روشن میشه نور سفید مستقیم روی زمین قرار میگیره. این مانند عصاست، اما نورش دیده نمیشه. به محضی که روشن میکنیم عصا میشه، این عصا در جیب جای میگیره. بهترین اختراعی بوده که جایزه برده. از این بعد نابینایان یا همون روشندلان نیازی به کمک کسی در خیابان ندارن، چرا که کاملا میتوانن با این چراغ قوه به همه اطراف خودشون مسلط باشن. در سال 2012 جایزه اول رو برده، به زودی هم در بازار عرضه میشود. صحبت و کشف گفتیم. یه خانم جوان در ایران برنده جایزه یونسکو شد، خانم عزیمه کاظمی مجرد. ایشان در مسابقات 40 سال به بالا شرکت کردن و در ایران هم زندگی میکنن. شما هم اگر وقتی زیادی رو صرف کامپیوتر میکنید، هنگام کار احساس خستگی های گردن، درد و سوزش چشم و یا خستگی ها و سردرد دارید، 5 روش براتون داریم که امیدواریم که بتونه کمکی به شما انجام بده. در بخشی از سریال حلیم سلطان، فیروزه از اهالی ری سورانی وارد داستان شد. زنی که چنگ می نوازد خوش اندام است، حس ششم قوی دارد، طوری که سلیمان در حین جنگیدن با اینکه بیشتر یک بار با او نبوده برایش نامه عاشقانه می نویسد. هرچند در تاریخ عثمانی همچین خبری همچین داستانی وجود ندارد، اما جالب است در حرم سرایی که پر از زن است هیچ کدومم به زیبایی کنیز جدید نیستند. در بخشی از این سریال دکلمه ها و شعرهای عاشقانه احساسی خوانده می شود از آقای هوشنگ ابتاش، شاعر توانا. واقعا این دوبلاژ ها خودشون خجالت نمی کشن که به جای اینکه شعری که سلطان سلیمان می خواند یا خانم خرم می خواند را ترجمه کند، به جایش می آن شعر شاعر گرامایه ما را روش می زارد. چقدر کپی بست است این زندگی کپی. به هر صورت در قدیم همزنان ایرانی ما برتری خودشون رو ثابت کردن. نویسندگان، سازندگان، دوبلاژها، پخش کنندگان باید بدونن ملت ایران در مورد تاریخشان ساده از کنار هیچ چیز و هیچ وقت نمیذارن. مواظب خودتون باشید. یک مرد مشهدی چون به همسرش سوی زن داشت دوربین نصب کرده بود در کوچه که رفت آمده رو کنترل کنه. همسایه ها متوجه شدن، ایشان هم رفتن زندان. وقتی ازش پرسیدن که این چه کاری بود تو کردی، گفت میخواستم بدون مهریه همسرم رو طلاق بدهم. میدونید ثروتمندترین زن اسپانیا چه کسی است؟ از ملکه انگلیس هم لقب بیشتر دارد. اون در موقع ازدواج زن زیبایی بود، اما امروز در 87 سالگی زیبایی خودش رو از دست داده، اما با شوهر 24 سال جوانتر از خودش زندگی میکنه. خانم آلبا یه زندگی داره که شنیدنی است. یادتون باشه که آلبا به زبان فارسی یعنی سپیده. یه دزد رفته بود در آمریکا، دزدی پشت یک کاغذ یادداشتی می‌نویسه و به صندوقدار میده و در صندوقدار می‌نویسه که به اون می‌نویسه که هر چی در صندوق پول داری بریز توی کیسه بده به من. صندوقدارم همه رو ریخت تو کیسه داد، اما این دزد اشتباه کرد، چرا که پشت قبضی نوشت که قبلا پرداخت کرده بود و آدرس اون پشت قبض بود. هنوز به خونه نرسید و قبل از شمردن پولها پلیس او رو دستگیر کرد. دوست دارید در جشنواره گوجه فرنگی در اسپانیا شرکت کنید؟ هر سال تابستون در شهر بونونول اسپانیا این جشن برگزار میشه. 120,000 کیلوگرم گوجه فرنگی برای همدیگر به همدیگه پرتاب میکنم. امسال هم 45,000 نفر از سراسر جهان در این جشن شرکت کردن. گاوازی که کم کم داره از بین میره، خدا کنه که یه جشن دیگری جایگزین کنن، چرا که دنیا امروز به 120,000 کیلو گوجه فرنگی نیاز داره. برای ورزش آماده باشید، با ما باشید، ما با شما هستیم. آدم های ساده رو دوست دارم، همونایی که بدی هیچ کس رو باور ندارن، همونایی که برای همه لبخند میزنن، همونایی که همیشه هستن برای همه هم هستن. آدم های ساده رو باید مثل یک تابلوی نقاشی ساعت ها تماشا کرد. عمرشون کوتاست، بس که هر کسی از راه میرسه یا ازشون سوء استفاده میکنه یا زمینشون میزنه یا درس ساده نبودن بهشون میده. آدمای ساده رو دوست دارم. میدونید چرا؟ چون بوی ناب آدمیت میدهند. امیدوارم در مورد انسانیت ما هم سادگی رو انتخاب کنیم. حداقل خودمون از مسائلی که به ما مربوط نیست، به نفع ما نیست، دوری کنیم. دیروز گذشت، روز خوبی بود، چرا که یه اتفاق ساده، یه اتفاق چند لحظه‌ای هم میتواند در زندگی ما مهم باشد. امروز رو دوست دارم، چرا که در آخرش من هم در این جهان هستم. به امید اینکه قدر این لحظه ها و دوستانی که شما را در این لحظه همراهی میکنن، در کنار شما نشستن، بدونید دوستشون داشته باشید و کلام سختی نیست که اگر همیشه بهشون بگید همیشه دوستت دارم.

زیبا به بخش ورزش رادیو البرز می‌رسیم. ورزش رو با عوض کردن هوای ریه و معده که 10 ساعت خوابیده بودیم، 1 طرف خوابیده بودیم، حرکتی هم نداشتیم. اگر بخوایم این معده و ریه هواشو عوض نکنیم، این هر روز تکرار میشه، این هواها کهنه میشه و به صورت توده انبو از شکم بزرگ تشکیل میده. ورزش کردن مخصوصا برای میان سال به بعد فقط این نیستش که یوگا بکنن، کمی انبار رو تمیز کنیم، حیات رو مرتب کنیم، بیرون از ساختمون رنگ روی بدیم، سر صورتی به پنجره‌ها بدیم، باغچه کوچکی رو داشته باشیم. ورزش یعنی تحرک، یعنی کار اضافه‌ای غیر از کارهای دیگری که در روزمره ما انجام میدیم. مخصوصا در آخر هفته که تعطیله سعی کنیم همه با هم به یک کار دست جمعی دست بزنیم. جوانانی که در زندگی، یا بهتر بگم نوجوانانی که در زندگی سحرخیز بودن، ورزش رو انتخاب کردن، پر انرژی تر از بقیه هستن. پدر مادرانی که به کودکان خودشون ورزش رو یاد دادن، تشویقشون کردن، کودکان آنها موفق تر هستند. خیلی از کودکان دیگری که ورزش نکردن انرژی بیشتری دارن. حالا یکی دو روز تعطیلی در پیش داریم، سعی میکنیم برای روحیه بهتر، آرامش بیشتر و تلاش کنیم که این آرامش و روحیه بهتر رو با دیدن تلویزیون و نشستن 5-6 ساعت پای کامپیوتر صرف نکنیم، بلکه سعی بکنیم که وقتای دیگری رو هم محترم بشماریم. میلون ها بار شنیدیم ورزش برای ما خوب است و نشستن برای ما بد است. ورزش برای حفظ ورزش فقط برای آدم لاغر نیستش. آدم چاق اگر ورزش بکنه به طول عمرش اضافه میشه. با افزایش سن در قسمت های مختلف بدن تغییراتی به وجود میاد. قبلا هم خدمتتون گفتم با افزایش سن در قسمت های مختلف بدن تغییراتی به وجود میاد. این تغییرات از 40 سالگی آغاز میشه. قلب، ریه، سیستم عصبی، استخوان ها دچار تغییرات ناشی از افزایش سن میشن. حتی اضافه وزن هم جزء همین رشته است. اما مشکل اونه که سلامتی ما به خطر میافتد. حتی اگر میتونیم حتما ورزش کنیم، چرا که ورزش به حل مشکل ما کمک میکنه. فقط ورزش نکنید، برید باغبونی، ماشین رو بشورید، خونه رو کمی نظافت کنید، کمک کنید، چرا که اسکلت بدن ما نباید بسته باشد. اسکلت بدن باید حرکت داشته باشد. باید ما ورزشی رو بپذیریم که برای بهبود بدنمون باشه. مثلا ما وقتی صبح بیدار میشیم باید توانایی کارهای خودمون رو داشته باشیم، توانایی پذیرش کارهای سنگین و قلبمون داشته باشه. سلامت استخوان‌ها، توزیع خون، چربی و قند و نمک به طور اتوماتیکوار باید انجام بشه. بیماری‌ها رو از خودمون با حرکت دور کنیم. این حرکت میتونه انواع ورزش‌ها، انواع کارها باشه. معمولاً پزشکان ضربان قلب بیمار رو اندازه میگیرن، سن فرد و ضربان قلب در موقع استراحت و بعد از کار میگن که چقدر برای ما ورزش لازمه، چه ورزشی برامون خوبه. چرا که برای این که ما ورزش کنیم میخواهیم جریان خونمون رو افزایش بدیم. تلاش هایی کنیم که از بیماری های قرن جلوگیری کنیم. با ورزش ماست که استراحت ما کامل میشه، حرارت بدن ما کنترل میشه. حتی نظر پزشکان اینی که ورزش کنید تا سرطان نگیرید. نقش تحرک در سلامتی قلب ما بسیار مهمه. در واقع با ورزش هاست که خودمون میتونیم سلامتی رو به بدن خودمون برسونیم. پس عزیزان ورزش رو جدی بگیرید. شما هم مثل همه، مثل من، از خودتون میپرسید که جامعه ایران به کجا میره؟ فقط مسئله جامعه ایران نیست، دنیا به کجا میره؟ قبلا مقاله‌ای براتون خوندم که دنیای ما به کوبا میرود یا کره جنوبی. مقاله‌ای بود از آقای حمیدرضا جلالی پور، ایشون صحبت‌هایی هم داره در این مورد که شهرنشینی و بوروکراسی، اندازه طبقات اجتماعی، شدت و ضعف نهادهای مدنی، میزان بالا پایین یا همون میزان عدم آزادی، وفور رکورد اقتصادی، قانونگرایی، قانونگریزی، دینگرایی، دینجدایی، سلب اعتماد، همون اعتماد زدایی و اعتماد زایی، اخلاقگرایی، اخلاق گریزی، شدت و ضعف آسیب‌های اجتماعی، میزان تأثیر رسانه‌های صوتی و تصویری در زندگی روزمره از منظر جامعه شناسی تا حدودی میتوان شناخت. آگاهی‌هایی که نه چندان دور از واقعیت درباره روندهای مذکور و آینده آنها به دست آورد. اما برخلاف تصوری که در پایان قرن 19 هم وجود داشت، امروز رشته جامعه شناسی که ادعایی ندارد که میتواند حرکت کل جامعه رو از جمله ایران را به طور قطعی پیش بینی کند. امروز جامعه شناسی جامعه شناس صریحاً با فروتنی اعلام کرده که نه تنها نمیتوان از منظر علمی غایتی برای آینده جامعه، برای توسعه یافتن یا فروپاشی جامعه پیش بینی کرد، دلایل زیادی هم برای این فروپاشی جامعه شناسی وجود دارد. یکی از آنها بازتابی شدن پیش از پیش جامعه است. جوامع، افراد و گروه‌ها، نهادهای متشکله آنها پیش از پیش در معرض اطلاعات و آگاهی‌ها قرار گرفتند. با توجه به علایقشان به این آگاهی‌ها واکنش نشان می‌دهند و این بازتابندگی در پی آن بازتولید شوندگی زندگی فردی و جمعی، خصوصاً عواقب ناخواسته رفتارهای فردی و جمعی بازیگران اجتماعی، امکان پیشبینی مجموعی به نام جامعه را مشکل می کند. با این مشکلات در بالا گفته شد، جامعه شناسی نمی تواند پیشبینی آینده را انجام دهد، چرا که آمارها و ارقامها به قدری در هم ریخته و نامشخص است که جامعه شناسی نمی تواند حرکت کل جامعه را بیان کند، اما می تواند وضعیت روند درون جامعه را توصیف کند. دیگر به قول قدیمی ها، ابصار جهان از دست همه خارج شده، اما تلاش بسیار می شود دوباره همدیگر را به روال عادی برگردانند. ما هم باید در این تلاش ها سهم داشته باشیم تا بتونیم نقشی در این جهان آشفته داشته باشیم، در جهان آشفته اقتصاد، در جهان آشفته کشمکش هایی که با آنها را می بینیم و شاهد آن هستیم. پای پنجره نشستم، کوچه خاکستری باز زیر بارون، من چه دلتنگ تم امروز، انگار از همون روز از حال و هوام رنگ توه، کوچه دلتنگ توه، دلم گرفته دوباره هوای تو رو داره، چشمای خیسم واسه یه دیدنت بیقراره، این راه دورم خبر از دل من که نداره، آروم ندارم یه نشونه میخوام واسه قلبم، جز این چیزی داخل نمیبندم، این دل تنها دوباره هوای تو رو داره، چشمای خیسم واسه یه دیدنت بیقراره، این راه دورم خبر از دل من که نداره، آروم ندارم یه نشونه میخوام واسه قلبم، جز این نشونه واسه چیزی دخیل نمیبندم، این دل تنها بله هموطنان ناظرین، شاید بعضی از شما به آینده نگری من گاهی توجه کردید. بله منم از اون استعدادی برخوردارم که گاهی آینده نگری هم خیلی درست در میاد. حریم سلطان، سریالی که بعضی از هموطنانمون میشینن وقت عزیز و گرانبهای خودشونو صرف این میکنند، منتظر بودم که بخشی از این سریال رو ببینم. بله حریم سلطان با دکلمه غزل عاشقانه فارسی، شما میدونید که اگر حریم سلطان به زبان اصلی پخش میشد یه جذابیتی برای ایرانی نداشت، اما دوبله ضعیف سریال، دوبلاژ های ضعیف سریال های شبکه ماهواره‌ای به عنوان پاشنه آشیل از اون یاد میکنن. پاشنه آشیل میدونید یعنی چی؟ یعنی کسانی که همه چیز رو در پول میبینن وجدان خودشونو میفروشن. همین موضوع هم بارها سبب شده که انتقاد هنرمندان کشورمون و چرا که شعری از هوشنگ ابتاج، شاعر معاصر کشورمون، توسط یکی از شخصیت‌های اصلی سریال پرحاشیه حریم سلطان به عنوان تازه‌ترین شاهکار دوبلاژ کنندگان این سریال حیرت و انتقادهای اهالی فرهنگ و ادب رو برهم برانگیخته است. یادداشتی از آقای قدرت‌الله معتدی، نویسنده و مترجم کشورمون، رو در این خصوص به نقل از روزنامه شرق میخونم، وظیفه هم دارم که بخونم. نموندیم. با شگفتی دیدیم و شنیدیم که خرم سلطان آن کنیز و بردهی که در نیمه نخست سده 16 میلادی در میان صحرانشینان تاتارستان زاده شد، همین که به اسارت عثمانیان درآمد، جان دل سلیمان را ربود به حرم او راه یافت و شعر بیمانند جل خالق 5 از او گذشته، اما غزلیات شاعر گرانبهای ما هوشنگ ابتهاج سایه مهر و الفتی به سزا یافته است. غزل ناب از این شاعر در خمیره ای از آغاز تا پایان دکلمه. این شعبده بازی دوبله کنندگان این سریال تاریخی نمونه بارز از ابتذال است، نه تنها در تاریخ بلکه در سناریو نویسی. جفت و بست حوادث دور از باوری است که حتی از بی استعدادی آدم تنگ مایه کم دانش برمی آید. چه غزل نابی خوانده این خانوم خرم سلطان. دو بیت نخست اول چنین بود: حاصلی از هنر عشق تو جز هرمان نیست، حاصلی از هنر عشق تو جز هرمان نیست، آه از این درد که جز مرگ پیش درمان نیست. این همه رنج کشیدم و نمیدانستم که بلاهای وصال تو از هجران نیست. در پایان غزل آقای هوشنگ ابتهاج سایه 100 در این قصه به سر رفت و هنوز ماجرای من و معشوق مرا پایان نیست. 100 در این قصه به سر رفت و هنوز ماجرای من و معشوق مرا پایان نیست. در پایان شعر آقای ابتهاج نام خودشونو میبرن که سایه 100، اما خانم دوبلار کننده دوبلاش سایه صد عمر رو با هم خوند، صبر نکرد تا اسم تخلص شاعر برده شود. شاعری که 500 قبل از آن میگذرد. کاش این اگر شعری هم میخوند به زبانی که در اون سریال خونده شده، چه اشکال داشت اگر به زبانی که سلیمان شعر خونده بود یا خانم خرم خونده بود ترجمه می شد. جلل خایره از این همه بیپروایی و کپیگری. در بخشای از این سریال سلیمان که در ترکیه هم ساخته میشه، البته کتاب تاریخی نیست بلکه فیلم نامه نویس اونو نوشته، در این بخش دختری به نام فیروزه از ایران وارد قصر سلطان میشود، خودشو اهالی ری و سوریانی معرفی میکنه. اون با تلاش خواهر سلطان نظر سلطان رو به خودش جلب میکنه و به عنوان یکی از زنان حرم سرا قرار میشه که در قسمت خدمت به سلطان باشه. یک دختر ایرانی در این بخش دختری به نام فیروزه از ایران وارد قصر سلطان سلیمان میشه، خودش عالی ری سوریانی معرفی میکنه، اون با تلاش خواهر سلطان نظر سلطان به خودش جلب میکنه و به عنوان یکی از زنان حرم سرا قرار میگیره، در خدمت سلطان در میاد، یه دختر ایرانی در حرم سلطان ترک. سلطان سلیمان در این قسمت از ایران به عنوان دیار عجم نام میبره و سعی میکنه اطلاعاتی راجع به اون کسب کنه، در حالی که در اون زمان آوازه امپراتوری ایران به اندازه‌ای بود که کسی نتواند ایرانی را عجم خطاب کند. در یک بخش اگه توجه کنید یکی از متحدین سلطان به ابراهیم میگه که بر اثر بی‌توجهی سلطان سلیمان دوستان ما به شاه عب طهماسب پناه بردن. این حرف به شاه سلیمان گران میاد و دستور میده که سر رو اون شخص رو از بدن جدا کنن. دوباره از کلمه دیو استفاده میکنه، منظورش این که منظورش به شاه تماس بوده. چرا؟ راستی چرا در جایی که حرم سرا پر از دختران ترک و زیباست، یه دختر ایرانی هنرمند چنگنواز با حس ششم همه رو تحت تاثیر قرار بده و شاه در جنگ برایش نامه عاشقانه بنویسه؟ این نشاندنده چیست؟ فیلمیست؟ سریالیست؟ نویسنده توانا اون رو ننوشته؟ معلومه چی در آن دیده میشه. البته از بوسه تا عشق را یک نویسنده بزرگ ترک نوشته، زندگی رو به تصویر کشیده که در همه دنیا ممکن است اتفاق بیافته. اما نوشتن داستان زندگی پادشاهان بعد از قرن‌ها معلومه چه نتیجه خواهد داشت. با تاریخ تمدن ایران نمیتوان شوخی کرد. در جای نوشته شده که بعد از کوروش تا رضا شاه همیشه حرمسرا بوده و از انگلیسی ها و فرانسه و زنان ترک ترکیه در اونجا حضور داشتن. این تا چه حد میتونه درست باشه یا غلط؟ امروز درد ما رو درمان نمیکنه، اما به منبع تاریخ اعتماد داشته باشید. در هیچ یک از کتاب‌های تاریخی عثمانی نامی از فیروزه برده نشده. این نویسندگان به هر صورت میخوان کاری بکنن. سریال ساخته میشود، وقت عزیز ملتی گرفته میشه، باید نتیجه خوب اون دید. آیا تأثیری در جامعه ایران ما دارد؟ همونطوری که سریال مختار در ایران ساخته شد. نمیدونم مدیران شبکه‌های خارج به جای حریم سلطان سریال شهریار یا سریال کیف انگلیسی یا بسیار از چیزهایی که ساخته شده رو چرا نشون نمیدهند که جلال و شکوهی در آن نیست جز سادگی و شکوفایی. به هر صورت سازندگان و نویسندگان این سریال در هر جای دنیا که هستن باید بدونن این بخشایی که اضافه میکنن و دست به سریال ها میزنن در کشوری که برنامه های تلویزیونی سانسور میشود، منتظر بخشایی در آینده باشید که سلیمان به تبریز حمله میکند و فیروزه در کاخچه اقداماتی انجام میدهد. موقعی است که میخواهد یه نویسنده خودشو نشون بده، به نمایش بگذاره، در لابلاش اشتباهات زیادی هم میکنه. از نظر انسانهای نکته سنج طور دیگری به آن نگاه میکنن. دری در حرمسرای سلیمان از زن ایرانی هنرمندتر باهوشتر وجود نداشت. این نشاندنده این است، ولی ما هنوزم باید از استعداد خودمون و زنان خودمون ببالیم. پشت این پنجره ها وقتی بارون میباره، وقتی آهسته غروب تو خونه پا میذاره، وقتی هر لحظه نسیم توی باغچه ها میاره، توی خاک گلدون بسر خستم میپاره، موسیقی وقتی شب نم میشینه رو غبار جاده ها، وقتی هر خاطره ای تو رو یادم میاره، وقتی توی آینه خودم رو گم میکنم، میدونم که لحظه ها رنگ آبی نداره. احساس میکنم که چشم بارونیه، پشت این پنجره ها داره بارون میباره، تازه احساس میکنم که چشم بارونیه، پشت این پنجره ها داره بارون میباره. وقتی بارون میباره رو غبار جاده ها، وقتی هر خاطری تو رو یادم میاره، وقتی توی آینه خودمو گم میکنم، میدونم که لحظام رنگ آبی نداره، تازه احساس میکنم که چشم بارونیه پشت این پنجره ها قبل از اینکه این مطلب بخونم، قرار بود که ما یک رپورتاج آقای شکری براتون پخش کنن درباره ظلم کودکان که آماده نیست، در هفته آینده براتون پخش میکنیم، امیدوارم توجه کنید. هموطنان عزیز، چیزی که من مدت ها میخوام بهتون بگم یادم میره، وقتی شما نوشیدنی میخرید و شیشه های خالی رو میبرید پس بدید، وقتی شیشه های خالی رو تو دستگاه میزنید، ما دو تا دونه دکمه داریم، یه دکمه داریم که سبز قبض شما بیرون میاد و یک دکمه هم زرده که به کودکان کمک میشه. یادتون باشه اگر شما واقعا به اون پول شیشه احتیاج ندارید، زرد رو بزنید، نیازی هم نیستش که شما اون قبض رو داشته باشید، چون اتوماتیکوار به حساب کودکان جهان میره. این واقعا خیلی مهمه. اما به استفاده از کودکان در جهان، همه ما باید به اون توجه کنیم. کودکان جهان مظلومترین عضو خانواده ها هستند. سوء استفاده دو سرباز از کودک افغان. بر پایه گزارشی، محاکمه دو تن از نیروهای انگلیسی که به سوء استفاده از غیر نظامیان افغان از جمله کودکان اعتراف کردند، این دو مرد انگلیسی در دادگاه نظامی آلمان محاکمه شدن. یکی نام مستعار سرباز ایکس رو داشت که سوء استفاده از کودکان افغان از 2008 تا 2011 و اعتراف کرده. نکته جالب این که این سرباز به اتهام اختلال در انجام وظیفه نظامی مجرم شناخته شده، نه بیوجدانیش. یکی دیگه که از سربازان برای سرگرمی خودش یه پلاکاردی تهیه کرد و روی اون جمله نوشت که آسیایی‌ها احمقن، بعد به دست مرد افغان داد و از اون عکس‌های مختلف گرفت. اینا چه فکر میکنن؟ به کجا میرن؟ این هستیم، همه مسئول کودکان هستیم. باید جلوی این بی‌وجدانی‌ها را به هر شکلی که می‌شود گرفت. امیدوارم که ما همیشه در این پا قدم باشیم، جلو باشیم و به کودکان جهان مانند کودکان سرزمین خودمون، مانند کودکان خودمون ارزش و احترام قائل بشیم. سبب نیست چنین فریادم، بیگناه در دام عشق افتادم. چه درست و چه غلط، زندگی هم خودم هم تو رو برباد دادم. بیگناه در دام عشق افتادم. اگر احساسمو میفهمی، قلب تو دوباره میبخشیدی، لحظه پایان این دیدار رو روز آغازی دگر میدی. بیهوده نمی ترسیدم، عشق اون گونه که هست می دیدم، شاید این لحظه غمگینه وداع قلبم رو دوباره می بخشیدم. کاش از این عشق نمی ترسیدم. ما سزاوار اگر گریانی، چنین خسته و سرگردانی. ما که دانسته به دام افتادی، چرا از عاشقی رو گردانی؟ وقتی پیمان دلو میبستی، گفته بودی فقط عاشق هستی، ولی با عشق نگفتیم هرگز، از دو این نو برابر هستیم، از دو این نو برابر هستیم. نه گناهکاریم نه بی تقصیریم، من و تو بازیچه تقدیر، هر دو در بیراهه بیرحم با دل و احساس خود درگیریم. همیشه دوست دارم، گرچه از عاشقیم عاشق شدم بیزارم زیر آوار فرو ریخته عشق از دلم چیزی نمونده که به تو بسپارم تو که هم دردی مرا یاری بده به من عاشق امیدواری بده اگرش با ما سر یاری نداشت تو به من قول وفاداری بده تو به من قول وفاداری بده توجه شما را نخست به خبرهایی در رابطه با ایران جلب میکنم. سازمان گزارشگران بدون مرز به خبرنگاران خارجی که برای پوشش اخبار انتخابات ریاست جمهوری به ایران سفر میکنند توصیه کرد تن به سانسور تعمیر شده جمهوری اسلامی ندهند. بیانیه این سازمان با اشاره به 54 روزنامه‌نگار و وبلاگ نویسی که اکنون در زندان‌های حکومت جمهوری اسلامی هستند از خبرنگاران خارجی دعوت می‌کند که با خانواده‌های این زندانیان گفتگو کنند. سازمان گزارشگران بدون مرز با اشاره به ادعاهای مقامات جمهوری اسلامی مبنی بر آزاد بودن آقایان موسوی و کهروبی از خبرنگاران خارجی خواست است در صورت درست بودن این ادعاها با این دو چهره سیاسی گفتگو کنند. پارلمان کانادا با تصویب لایحه‌ای اعدام زندانیان سیاسی ایران در تابستان 1367 خورشیدی را جنایت علیه بشریت خواند و آن را محکوم کرد. در این لایه که تایید هر سه حزب اصلی در پارلمان کانادا را به همراه داشت، همچنین آمده است پارلمان کانادا در بزرگداشت یاد آنهایی که در گورستان دست جمعی خاوران و دیگر گورهای دست جمعی ایران به خاک سپرده شدند، روز اول سپتامبر را روز همبستگی با زندانیان سیاسی ایران اعلام می کند. این نخستین بار است که اعدام‌های دهه 1360 در ایران از سوی کشوری به عنوان جنایت علیه بشریت شناخته می‌شود. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه گذشته اعلام کرد که ستاد اجرایی فرمان امام خمینی و شبکه‌ای متشکل از 37 شرکت را که به عنوان شرکت‌های خصوصی تجاری وابسته به این ستاد عمل می‌کنند شناسایی و تحریم کرده است. وزارت خزانه داری آمریکا گفته که ستاد اجرایی فرمان امام خمینی که زیر نظر رهبری جمهوری اسلامی فعالیت می کند و شرکت های وابسته به آن در بسیاری از بخش های اقتصادی ایران و دیگر نقاط جهان به سرمایه گذاری و فعالیت های تجاری پرداختند و سالانه میلیاردها دلار به حاکمیت جمهوری اسلامی سود رساندند. دیوید کوهن معاون وزارت خزانه داری آمریکا گفته که به همان نسبت که شرایط اقتصادی در ایران رو به وخامت می رود، رهبران ارشد جمهوری اسلامی نیز از شبکه شرکت ها و پوششی وابسته به این ستاد یاد شده سود می برند. آمریکا روز دوشنبه گذشته هم واحد پول ملی ایران یعنی ریال و صنایع خودروسازی ایران را به فهرست تحریما اضافه کرده بود. یک نظرخواهی میگوید که بیشتر آمریکاییان چین را دوست آمریکا و جمهوری اسلامی ایران را دشمن خود تلقی میکنند. بنابر گزارش سازمان آمارگیری گالوب، در تازه ترین نظرخواهی از شهروندان آمریکا 55% آمریکایی‌ها چین را دوست کشور خود می‌دانند، ولی 51% کسانی که مورد پرسش قرار گرفتند گفتند که جمهوری اسلامی ایران دشمن آمریکاست. 3% آمریکایی‌ها نیز ایران را جزو متحدان ایالات متحده آمریکا و 8% هم ایران یعنی جمهوری اسلامی را در جرگه کشورهای غیر دوست قرار دادند. در نظرخواهی گالوب که شرح کامل آن بر روی وبسایت این سازمان انتشار یافت، کشورهای بریتانیا، کانادا، اسرائیل به ترتیب 66%، 61% و 46% در صدر متحدان آمریکا محسوب می شوند. تنها کره شمالی است که به نظر شهروندان آمریکایی با 58% بیش از ایران در فهرست دشمنان آمریکا قرار دارند. پیش از ایران در فهرست دشمنان آمریکا قرار دارند با 58%. گزارش‌ها حاکی از بازداشت تعدادی از شرکت کنندگان در مراسم تشییع جنازه آیت الله جلال الدین طاهری است که روز سه‌شنبه در اصفهان برگزار شد. نعیم صلواتی فرزند فضل الله صلواتی یکی از فعالین سیاسی اصفهان در میانه بازداشت شدگان است. فضل الله صلواتی در گفتگو با رادیو فردا ضمن تایید بازداشت فرزند خود گفت بین 15 تا 20 نفر دستگیر شدند. شرکت کنندگان در مراسم تشییع جنازه طاهری شعارهایی در محکوم کردن دیکتاتوری سر دادند و خواستار آزادی مهدی کروبی و محسن میرحسین موسوی شدند. جسد طاهری امام جمعه سابق اصفهان از روحانیون مخالف رهبری جمهوری اسلامی خامنه ای و از حامیان میرحسین موسوی و مهدی کروبی روز سه‌شنبه گذشته در گلستان شهدای شهر اصفهان با حضور انبوی از جمعیت اصفهان به خاک سپرده شد. ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده نشان می‌دهد در جریان مراسم تشییع جنازه این روحانی مخالف حکومت شعارهایی نظیر مرگ بر دیکتاتور و شعارهایی برای آزادی مهدی کروبی و میرحسین موسوی سر داده بودند. آیت الله طاهری روز یکشنبه هفته گذشته به علت تنگی نفس و بیماری مزمن ریه در سن 87 سالگی در بیمارستانی در اصفهان درگذشت. او وصیت کرده بود که جسدش در کنار مقبره آیت الله حسین علی منتظری مرجع تقلید منتقد حکومت در قم به خاک سپرده شود، اما به گفته رسانه‌های نزدیک به اصلاح طلبان این وصیت به دلیل آنچه ممانعت‌های حکومتی نامیده شده صورت نگرفته است. آرش صادقی زندانی سیاسی زندان بند 209 زندان اوین به دلیل ضرب و شتم از سوی مأمورین زندان از 6 روز پیش دست به اعتصاب قضا زده است. بنا به گزارش خبرگزاری هرانا، آرش صادقی فعال دانشجوی محروم از تحصیل دانشگاه علامه که از روز 25 دی ماه سال 90 تا کنون در بند امنیتی 209 زندان اوین به سر می‌برد، روز 11 خرداد ماه جاری توسط مأمورین زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفت و از همان روز دست به اعتصاب قضا زده است. این فعال دانشجویی و عضو ستاد میرحسین موسوی در سال 88 اولین بار در 18 تیر ماه 88 بازداشت شد. وی پس از 53 روز بازداشت در بند سوم سپا با قرار کفالت آزاد شد و مدتی بعد در 6 دی ماه 88 همزمان با حوادث عاشورا در تهران دستگیر و در فروردین 89 با قید وثیقه از زندان آزاد شد. آزادی وی دوام زیادی نیاورد و در 25 دی ماه سال 90 دوباره بازداشت می شود و تا امروز که نزدیک به 17 ماه از آن تاریخ می گذرد در بند 209 وزارت اطلاعات نگهداری می شود. گفتنی است که در بازداشت اول وی در 18 تیر ماه سال 88 هنگام یورش مأموران امنیتی، مادر آرش صادقی بر اثر سکته قلبی جان خود را از دست می‌دهد. خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه گذشته در مراسم 24 سالگرد درگذشت خمینی طی سخنانی درباره انتخابات ریاست جمهوری خواستار حضور حماسی مردم در پای صندوق‌های رأی شد و گفت که رأی به هر یک از نامزدها رأی به جمهوری اسلامی است. خامنه‌ای در سخنانش تأکید کرد که در این انتخابات به هیچ کس نظر ندارد. وی از رئیس جمهور آینده خواست که به موضوع اقتصاد بپردازد، حاشیه سازی نکند، دست افراطیان خود را باز نگذارد. این به نوعی خطاب به کاندیدای مورد علاقه خامنه‌ای در 8 گذشته است که احمدی نژاد است. منظور وی به احمدی نژاد است که ایشون با تقلب وی را برای بار دوم به ریاست جمهوری رساند که انتخابات ریاست جمهوری 11 دوره آن روز 24 خرداد ماه برگزار خواهد شد. خامنه‌ای همچنین گفت که کسانی که فکر میکنند با دادن امتیاز به دشمنان میتوان آنها را ساکت کرد اشتباه میکنند. در مراسم بزرگداشت خمینی از جمله محمود احمدی نژاد، اکبر هاشمی، رفسنجانی و اسفندیار رحیم مشامی حضور داشتن که این دوتای آخری هم از شورای نگهبان رد صلاحیت شدن برای انتخابات ریاست جمهوری. خامنه ای هم در این سخنرانی از رد صلاحیت شورای نگهبان اکبر هاشمی رفسنجانی و اسفندیار رحیم مشایی که رد صلاحیت شدن دفاع کرد. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی اعلام کرد که مشروعیتی برای انتخابات ریاست جمهوری ایران قائل نیست و از هیچ نامزدی حمایت نمی کند. شاخه خارج از کشور سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در بیانیه تحلیلی به بررسی انتخابات ریاست جمهوری پیش رو پرداخته و نوشته است که مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری 92 را که از همکنون ماهیت و فرجام آمرانه و استبداد معابانه آن هویداست ناسواب می داند و اعلام می کند که نه تنها از هیچ نامزدی حمایت نمی کند بلکه مشروعیتی برای این انتخابات قائل نیست. این سازمان از اعضاب و شخصیت های اصلاح طلب خواسته است که در انتخابات وارد نشوند و نامزدی معرفی نکنند. بر اساس تحلیل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که رهبران آن همکنون در زندان هستند، حذف محمد خاتمی و هاشمی رفسنجانی از صحنه رقابت‌های انتخاباتی توسط محافل امنیتی و نظامی و با اشاره و حمایت آیت الله خامنه‌ای صورت گرفته است. انفجار بمب در مسیر دو اتوبوس حامل زائران ایرانی که به سوی شهر نجف در عراق در حرکت بود به کشته شدن دست کم 16 زائر و مجروح شدن 44 نفر منجر شد. به گفته مقامات پلیس این بمبگذاری انتحاری در نزدیکی بغداد اتفاق افتاده است. این بمبگذاری تازه ترین مورد از رشته حملاتی است که گفته میشه توسط پیکارجویان سلفی مرتبط با القاعده و با هدف از سرگیری تنش‌های فرقه‌ای میان شیعیان و سنی‌ها در عراق صورت می‌گیرد. از دو ماه گذشته تا کنون بر شدت حملات فرقه‌ای در عراق افزوده شده و از ماه آپریل دست کم 2000 نفر در این درگیری‌ها کشته شدند. این میزان بالاترین رقم کشتار در 5 سال گذشته برآورد شده است. خبرگزاری رویترز از خرید 600 هزار تن گندم توسط جمهوری اسلامی از بازارهای اروپایی با کارمزد اضافی بالا به دلیل وجود تحریما خبر داده است. برنج، کنجاله و گندم در صدر اقلام وارداتی ایران در ماه‌های نخست سال بوده است. رویترز در این گزارش که عصر پنجشنبه 16 خرداد ماه منتشر شده می‌نویسد که 1/3 حجم گندم خریده شده طی 2 هفته گذشته مربوط به روز دوشنبه هفته گذشته بود که از آلمان خریداری شده. افزایش چشمگیر خرید گندم توسط ایران طی 2 هفته گذشته در حالی است که آمارهای گمرکی کشور از واردات دو ماهه اول سال جاری حاکی از قرار گرفتن برنج، کنجاله و گندم در صدر اقلام وارداتی است. ایران در دو ماهه اول سال جاری مجموعاً 500 هزار تن گندم به ارزش 239 میلیون دلار وارد کرده است. عباس قبادی معاون وزیر صنعت 11 خرداد ماه در گفتگو با خبرگزاری فارس گفته بود که گندم وارداتی ماهای فروردین و اردیبهشت با ارز مرجع 1226 تومانی بوده است، اما به دنبال آن هستیم تا روند واردات کشور کند شود. خبرگزاری رویترز از قول منابع تجارت گندم می نویسد که 600 هزار تن گندم خریداری شده از سوی کشورهای حوزه دریای بالتیک و آلمان طی 3 ماه آتی سال میلادی به مقصد ایران بارگیری خواهد شد. یک فرش کم نظیر ایرانی روز چهارشنبه در حراجی در نیویورک به بهای بی سابقه 33 میلیون و 700 هزار دلار به فروش رسید. نام خریدار این فرش فاش نشده. بهای نخستین در نظر گرفته شده برای این فرش 7 میلیون دلار بود. این فرش که در دوران صفویه احتمالاً در شهر کرمان بافته شده است، در اوایل قرن بیستم توسط ویلیام کراک سرمایه‌دار آمریکایی خریده شده بود و پس از مرگ وی در سال 1925 میلادی به موزه کورکوران اهدا شد. این موزه چند ماه پیش تصمیم گرفت برای پرداخت برخی هزینه‌های خود آن را برای فروش عرضه کند. رکورد قبلی برای یک فرش ایرانی 9 میلیون و 590 هزار دلار بود که در حراج سال 2010 میلادی در لندن به فروش رسید. فریدون حافظی آهنگساز و نوازنده پیشکسوت تار شامگاه پنجشنبه 16 خرداد ماه در سن 91 سالگی درگذشت. بنا به گزارش خبرگزاری ایسنا، این هنرمند چندی پیش بر اثر شکستگی استخوان ران بستری شده بود. فریدون حافظی در سال 1301 خورشیدی در کرمانشاه زاده شد و اولین برنامه رادیویی خود را در 23 آذر 1323 خورشیدی اجرا کرد و پس از آن با ارکستر استاد مهدی خالدی آغاز به همکاری کرد و سپس به برنامه گلها دعوت شد. بسیاری از آهنگای وی از قطعات شناخته شده موسیقی ایران به شمار می رود. یادش گرامی باد. برمیگردیم به خبر اولی که به آگاهی شما رسوندم. گزارشگران بدون مرز طی بیانیه از خبرنگاران خارجی دعوت شده به ایران جهت پوشش خبر انتخابات 24 خرداد ماه خواست که جهان را از سرکوب آزادی‌ها در ایران مطلع کنند. آقای رضا معینی مسئول بخش کشورهای فارسی زبان در سازمان گزارشگران بدون مرز معتقده که اکنون در ایران خفقان بر رسانه‌ها حاکم است. شبکه اینترنتی به کلی قطع شده. حتی سایت‌های نزدیک به جمهوری اسلامی هم سانسور شدند. در چارچوب اینترنت تنها میتوان سایت‌های نزدیک به آیت الله خامنه‌ای را دید. آقای رضا معینی گفتگویی را داره با رادیو فرانسه که این گفتگو را که در این زمینه است برای شما چند لحظه دیگر پخش می‌کنم. سلام سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار اطلاعیه‌ای به خبرنگاران خارجی توصیه کرده است که در مأموریت شغلی خود به ایران برای پوشش دادن به انتخابات ریاست جمهوری با خانواده‌های روزنامه‌نگاران در بند و نیز کاندیداهای محصور در اقامتگاه تحت کنترل ملاقات کنند. از آقای رضا معینی می‌پرسم درباره تحقق این پیشنهادها به نظر شما چقدر شانس وجود داره؟ روزنامه نگاران باید وظیفه‌شون رو انجام بدن. وظیفه این روزنامه نگاران اطلاع رسانی است. فرصت انتخابات در از چون جمهوری اسلامی معمولا ویزا نمیده، با مشکلاتی روزنامه نگاران رو در رو میکنه. فرصت خوبیه با اینکه تعداد زیادی ویزا دادن و ورود روزنامه نگاران رو موافقت کردن باشون که وارد کشورشن، فرصت خوبیه که به وظیفه اطلاع رسانیشون اقدام کنن و این کارو انجام بدن. واقعیت اینه که 54 تن از همکاران این روزنامه نگاران در زندان هستن. روزنامه نگاران ایرانی امکان این اطلاع رسانی رو ندارن. بهتره که در کنار کار پوشش انتخابات، به اصطلاح انتخابات ایران، در این رابطه نیز اطلاع رسانی کنند. آیا شما تونستید با خبرنگاران اعزام شده به ایران تماس بگیرید و با اونها در تماس باقی بمونید در دوران انتخابات؟ به نوعی بله، چون به هر صورت تعداد زیادی از این روزنامه‌نگاران با کار ما و با مسئولیت ما سر و کار دارن. به همین دلیل هم هست که این نامه رو ما فرستادیم، این اطلاعیه رو منتشر کردیم که علاوه بر تأکید بر مسائلی که شما گفتین، یعنی اطلاع رسانی در رابطه با وضعیت سرکوب، سرکوب آزادی مطبوعات، روزنامه‌نگاران و دو نامزد انتخاباتی سال گذشته که هر دو از مسئولین مطبوعاتی ایران هم بودند، ولی علاوه بر همه اینها به این روزنامه‌نگاران ما هشدارهای امنیتی به ویژه در رابطه با کاربرد اینترنت، تلفن و رایانه‌ای که با خودشون می‌برند در این موارد هم به آنها هشدار دادیم. آیا امسال خبر دارید که سفارتخانه‌های ایران در کشورهای خارجی برای دادن ویزا چقدر سخت گیری کردن؟ به نوعی همان سیستمی رو که داشتن امسال هم دارند، یعنی پرونده‌ها بررسی شده، ولی امسال گویا به تعداد بیشتر در ویزا دادند. حال اینکه بگذارند وارد کشور شوند یا نه آن مسئله دیگریه، اون که بذارند چگونه کار کنند اون بحث دیگریه، اما بنابر خود اظهارات مسئولین وزارت ارشاد و فرهنگ به بیش از 200 روزنامه‌نگار ویزا دادند یا تقاضاشون رو بررسی کردند. و البته این هم من بگم که صحبت‌ها و تهدیدهای وزیر ارشاد، وزیر کشور و به نوعی بخش دیگر از مسئولین جمهوری اسلامی تهدید این روزنامه نگاران هم هست که ما در این اطلاعیه اشاره کرده ایم برای ترساندن آنها و یا باعث اینکه منصرفشون کنن به ایران نرن و یا اگر به ایران رفتن همان خطوط قرمز و نامعلوم سانسور ایران رو رعایت کنند. آقای معینی، ممکنه توضیح بدید در حالی که حدود بیش از یک هفته مانده به روز رأی گیری، وضع مطبوعات و رسانه‌ها در ایران رو چطوری ارزیابی می‌کنید؟ ما در دو کلام در آغاز این اطلاعیه گفتیم که یک، خفقان بر رسانه‌ها حاکمه. برای چندمین بار مسئولین امنیتی عملاً امر و نهی میکنن، مقالات، نوشته های آن تعداد از روزنامه هایی که به اصطلاح کار میکنن و میتونن از آزادی های حدودی بهرمند باشن، بر صورت مجوز دارن اما همچنان تحت کنترلن. در رابطه با اینترنت، اینترنت به شکل کلی قطعه. حتی مسئولین جمهوری اسلامی هم، یعنی سایت های نزدیک به جمهوری اسلامی هم سانسور شدند و همون گونه که در اطلاعیه گفتیم، خب در چارچوب اینترنت تنها میتوان سایت های نزدیک به آیت الله خامنه ای رو دید. علاوه بر آن همچنان احضارها و تهدید علیه روزنامه نگاران و وبنگاران ادامه داره. در شهرستان ها به ویژه احضارها پشت سر هم ادامه داره، به دلیل محیط کوچکتر و شناخته شده تر روزنامه نگاران بیشتر تحت فشارن. در تهران هم به همچنین، و خواهان این هستن که این روزنامه نگاران دخالت نکنند. تعدادی هم که کار میکنن همان گونه که خدمتتون گفتم عملا تحت کنترل مسئولین اطلاعاتی هستند. از آقای رضا معینی، مسئول بخش فارسی زبان سازمان گزارشگران بدون مرز، از اینکه وقتشون رو برای این گفتگو در اختیار رادیوی بین‌المللی فرانسه گذاشتند تشکر میکنم. جان سر در آوردی در این چه دیگر نمیدی مهره تماشا کندی به بازار کوچه دیگر نمیدی مهره تمام کوچه من برزم پاس دیگر نمیدی مهره مگر مافی بهمی بردی به دریا دیگر نمیدی مهره تن کراشون دیگر نمیتی ماله چی چردت البون البون دیگر نمیتی ماله چی ماله تن کراشون چی نزبان فراغون اگر انشو باوی خون چی جا نمیتی ماله دیگر چی جا نمیتی ماله یار بانکمه تنها به تنها دیگر نمیتی ملل وارن بر سینه و خرد دیوا دیگر نمیتی ملل یکی ره از برای کار خوکردن دیگر نمیتی ملل دیگری ره برای وال بگردن دیگر نمیتی ملل تنکراشون کی جانم بسی ملل کی البون البون البون کی جانم بسی ملل کی ملل تنکراشون کی غربنگ سراغون به این شام قریبون کی جانم بسی ملل دیگر کی جانم بسی ملل تراشون کی جانم بسی ملل کی چرغت البون البون کی جانم بسی ملل کی دیگر چل و قربون کی دیگر چل و قربون اگر این شوبا و خون کی جانم بسی ملل دیگر کی جانم بسی ملل کی جانم بسی ملل کی جانم بسی ملل شما صدای ما را از رادیو البرز شهر آهوس در دانمارک میشنوید. در برنامه امروز گفتگوی کوتاهی داریم با آقای علی فرامرزی، یکی از هموطنان ما در شهر آهوس. آقای علی فرامرزی در سال 1985 میلادی به دانمارک مهاجرت کردند و پس از تحصیلات مربی تعلیم و تربیت سالهای زیادی در این رشته به کار پرداختند. حال 6 سال هست که به هنر نقاشی روی آوردند و طی این مدت 3 نمایشگاه مختلف نقاشی در نقاط شهر آهوس برگزار کردند. روز یکشنبه گذشته دوم ژوئن روز افتتاح سومین نمایشگاه نقاشی علی فرامرزی بود که فرصتی پیش آمد گفتگوی کوتاهی با ایشان در رابطه با نمایشگاه نقاشیشون داشته باشیم. تا چند لحظه دیگر. خدمت آقای علی فرامرزی هستیم، یکی از هنرمندان محبوب شهر ما آهوس. نمایشگاه نقاشی را افتتاح کردن یک شنبه دوم یونی. قراره که حدوداً یک ماه این نمایشگاه ادامه پیدا کنه. برای توضیحات بیشتر در خدمتشون هستیم با سوالاتی که خودشون احیانا مطرح میکنن، زیر تابلوهاشون نوشته که نظر شما راجع به این تابلوها چیه. ما سعی میکنیم که پاسخ درست رو از خودشون بگیریم. آقا خوش اومدین به برنامه بامدادی رادیو البرز. راجع به این نمایشگاه یه توضیحات کلی بدین تا سال بعدی رو خدمتتون مطرح کنم. سلام به تمام ایرانیان عزیز، ایرانیان هنرمند، هنردوست. مدتی بود که خانومم، البته من خودم زیاد علاقه نداشتم، خانومم میگفتش که نقاشی که شما کشیدی بهترین استش که در معرض نمایش بذاری. مدیر این برنامه خانومم هستش، من از این کارا اصلا سر در نمیارم. تا حالا سه تا نمایش گذارم، یکیش تو شهر هرلو تو بیبلوتک بوده، کتاب خونه، دیگری تو کلینیک خواهر خانومم بوده تو لیموی، بعدش این سومی تو محل سانگا ایو، سومی مطبعی است که نمایشگاه رو زدیم. امروز افتتاح این نمایشگاه بود، استقبال چگونه بود آقای فرامرزی؟ استقبال شما اگر از ذر کمی بخواه 20 نفر بودند، منم که جای 10 نفر رو میگیرم میشه 30 نفر. بعد اومدن یه سری سوال داشتند در رابطه با رنگ ها، که رنگ های شما خیلی شاده. من خودم شخصا ادعای هنرمند یا هنرمند بودن رو ندارم. کسان زیادی هستن در شهر آغوز که بسیار زیباتر از من نقاشی میکشند، اما من دوستدار رنگ ها هستم. از بچگی تو کارگاه قالی‌بافی در کنار زنهای شهر سمنان می نشستم، موقعی که 12-13 سالان بودش، و با رنگ ها آشنا شدم. وقتی انار ترک بر می داشت، دونه های قرمزش برام دنیایی بود. شما چند ساله که شروع کردی به کار نقاشی، و این نقاشی در چه مایه هست؟ چگونه نقاشی؟ سبک خاصی رو نداره. گهگاه میشینم کتابی رو میخونم، شعری رو میخونم، گهگاه با دوستی صحبت میکنم در مورد ناراحتیاش، در مورد آزادی، در مورد فقر، در مورد ثروت. بله، گهگاه انسان شعری رو میخونه نمیتونه بیان بکنه اون شعر رو. من زبان دیگه ای رو یافتم، این زبان نقاشی است، زبان رنگ هاست. من فکر میکنم گویاتره. بعضی ها زبان موسیقی رو میدونن، متاسفانه من اون کیفیت در من نبوده که موسیقی رو فرا بگیرم و با اون زبان با مردم سخن بگویم. با زبان رنگ ها من فکر میکنم بهتر بشه با مردم درد دل کرد، با دوستان. وقت چند ساله که نقاشی میکشیم؟ 6 سال به طور فعال. به طور فعال، اما از سال 85 سیاسفید چیزایی رو میکشیدم. نقاشی من از های سکول شروع شد. من دیدم که زیر بعضی از تابلوها نوشته که نظر خودتون چی هست. چرا اینو نوشتین؟ یعنی شما ارتباط مستقیمی با مراجع کننده میخواین داشته باشین، یا اون وقت اون اگر بازدید کننده توضیح بدن، این توضیح رو به شما شفاهی باید بدن یا کتبی باید بدن؟ چجوری هست؟ میتونه شفاهی باشه، میتونه کتبی باشه. من اسامی بعضی از این تابلوها رو در زیر نوشتم. بعضی از من سوال میکنن چرا این نقاشی به نام زیبایی است، چرا این نقاشی به نام مادر میباشد. اینها میشه در این رابطه با اونها چه شفایی یا چه به صورت رو در رو صحبت کرد. اونها یه سری عقیده دارن، منم در رابطه با اون. شما در صحبتتون تابلوی از مادر صحبت کردید، اینجا یه تابلوی میبینم راجبه عکس مادر هست. شما منظورتون از تر این تصویر چی هست؟ این مادر من نیستش، مادر ایرانه، مادر سرزمینمون ایران هستش. به طوری که شما به این تصویر نگاه میکنید باید خودتون صورت اون رو تصور کنید. میتونه صورت شادی رو داشته باشه، میتونه صورت پیری رو داشته باشه، میتونه صورت خندانی رو داشته باشه، این بستگی به نوع تفکر شما داره. ولی این چیز ظاهری تابلو چی رو نشون میده؟ رنگ ها یه مقدار کدره، رنگ ها تو همدیگه است، مثل خواب میمونه تقریبا، یه چیزایی یادته یه چیزایی یادت نیست. این مادر ایرانم به همین شکله، تیکایی از اون دست ذهن ما هست، تیکایی سایده شده از بین رفته. به این عنوان این تصویر رو کشیدم. شما چه مدت در دانمارک زندگی میکنین؟ چه تحصیلاتی دارین از دانمارک؟ سال 85 1985 اومدم دانمارک، بوده 27-28 ساله. تحصیل مثل گنجشکیش که روی آتیش باشه این ور اون ور میپره، منم زیاد پریدم، ولی در آخر رشته هست به نام پدگویی، همون پدگوشکی، این رو خوندم، در ارتباطش کار کردم، بعدش هم گذاشتمش کنار، الانم پانسیونیست هستم. شما جزو محدود ایرانیایی هستی که جزو گروه اول مهاجرین ایرانی در دانمارک به حساب میاد تقریبا. وقتی 1985 میگی یعنی اولین گروه گسترده ایرانی ها اومدن دانمارک. شما چرا الان کار نمی کنین؟ یعنی رشته مربی این بستگی در رابطه با فیزیک و روحی این جانه. فیزیک این استش که شما وقتی با بچه سر کار دارید باید شاد باشید، چیزی رو به بچه بدید که این بچه بتوانه رشد بکنه. وقتی از نظر فیزیکی شما اون توانایی رو نداری، بهتره که کار دیگه رو انتخاب کنید. از نظر روانی من سردردهای بسیار شدیدی رو گرفتم، بعد یه سری فلاشبک برام به وجود اومد در رابطه با جریانایی که در ایران برام اتفاق افتاده بود. در خاتمه اگر یه بازدید کننده بخواد این تابلو شما رو بخره باید کجا مراجعه بکنه؟ عزیزم من توی یه کشوری هستم که قانون داره، من چون پانسیونیست هستم به طب وقتی یک اثری رو پروداکشنی رو شما میخواید بفروشی از قانون باید تبعیت بکنید. من دقیقا قانون این کارا رو نمیدونم، بیشتر تابلوها رو به واقع دارم اینو میگم، هدیه دادم به دوستان خانومم، با کسانی که آشنا بودم، روان پزشک بودن، معلم بودن، هدیه دادن. و اگر پول را از قبل نقاشین گرفتم کارمزدی بوده یا وسیله بوده که برام تهیه شده، مثلا رنگ خریدند یا قلممو خریدند، این شکلی بوده. در رابطه با فروش گفتید، دوستان میتونند با شماره تلفن من تماس بگیرند، با من صحبت بکنند، و یا اینکه ایمیل بفرستند. شماره تلفن من 86 24 50 54، ایمیل من yanoalisnaber@mail.co. خیلی سپاسگزارم آقای فرامرزی، در کارتون موفق باشی. خیلی ممنون، لطف دارید. درود بر شما ایرانیان مقیم دانمارک. از شما شنوندگان دعوت میکنم به برنامه خبری این هفته دانمارک توجه فرمایید. وزیر دفاع دانمارک وارد افغانستان شد. فیسبوک دنس پرسیس به نقل از تارنمای محلی: وزیر دفاع در یک سفر غیر منتظره وارد کابل شد. پیتر بارترام در سفر سه روزه به افغانستان فعالیت‌های سربازان این کشور را مورد بررسی و نظارت قرار می‌دهد. دانمارک در حال حاضر 750 سرباز در افغانستان دارد که بیشتر آنها در ولایت هلمند، قندهار و کابل مستقر هستند. هکرها سایت پلیس دانمارک را هک کردند. پلیس دانمارک روز پنجشنبه گذشته اعلام کرد سایت پلیس این کشور هدف حمله هکرها قرار گرفته است. پلیس در بیانیه اعلام کرد هکرها در فاصله زمانی ماه آوریل و آگوست سال 2012 میلادی به تعداد زیادی از فایل‌های ذخیره شده پلیس دسترسی پیدا کردند. به گزارش خبرگزاری اکسترا بلدا از کوپنهاگ، اطلاعات مربوط به افراد تحت پیگیری در منطقه شینگن و هک میلیون‌ها سی پی نامبر را شهروندان دانمارکی در میان فایل‌های هک شده وجود داشت. نتایج نظرسنجی گالوپ: مخالفت 39% دانمارکی ها از پیوستن به منطقه یورو. آخرین همه پرسی در اروپا که مؤسسه گالوپ انجام داد حاکی از آن است که احتمال این بار تنها نیمی از واجدین شرایط در اروپا به پای صندوق رأی خواهند رفت. بر اساس این همه پرسی اکثریت دانمارکی‌ها نسبت به نهادهای اروپایی اظهار بی‌اطمینانی کرده و گفتن اتحادیه اروپا در جهت غلط گام برمی‌دارد. در دانمارک 39% از مردم شک و تردید در مورد اتحادیه اروپا و 45% شهروندان دانمارکی خواستن پیوستن به منطقه یورو هستند. کشف هروئین از جعبه‌های موز در یک فروشگاه در شهر آغوس دانمارک. فیسبوک دنس پرسیس به نقل از روزنامه محلی از کشف 20 کیلوگرم هروئین در آغوس خبر دادند. بر اساس این گزارش این محموله هروئین داخل جعبه موز برای انتقال به یک سوپرمارکت در آغوس کشف شده. یکی از کارگران این سوپرمارکت این بسته مواد مخدر را کشف کرده بود. سپس پلیس شهر آغوس از این سوپرمارکت دست کم 20 کیلوگرم هروئین کشف و ضبط کرده است. مسئولان این سوپرمارکت اعلام کردند این موسا از کشور کولومبیا وارد شدند. استخدام نیروی کار با زبان لهستانی در کوپنهاگ پایتخت دانمارک. یک شرکت دانمارکی ساخت و ساز در کوپنهاگ آغاز به استخدام نیروی کار با زبان لهستانی کرده که با اعتراض سازمان‌های کاریابی و شهرداری قرار گرفته است. در این آگهی که هفته گذشته در وبسایت کاریابی در شهرداری کوپنهاگ درج شد، 50% لهستانی 50% دانمارکی بدانید، در آگهی ذکر شده بود. شما باید قادر به صحبت کردن و درک لهستانی باشید که موجب اعتراض شدید در بین سازمان‌های کاریابی در دانمارک شد. هنگ کنگ واردات محصولات مرغی دانمارک را ممنوع کرد. به منظور پیشگیری از شیوع ویروس آنفولانزای مرغی، مقامات قضایی هنگ کنگ واردات محصولات مرغی از دانمارک را ممنوع کرد. به دنبال شیوع ویروس آنفولانزای مرغی در یکی از شهرهای دانمارک، کشور هنگ کنگ واردات طیور از دانمارک را ممنوع کرده است. برخورد قطار سریاسر در کوپنهاگ با یک تراکتور یک قربانی بر جای گذاشت. روز سه‌شنبه گذشته در پی برخورد یک قطار مسافربری با تراکتور در شهر هولبک واقع در شیلند دانمارک، دست کم یک نفر جان خود را از دست دادند. علت اصلی حادثه نیز توقف تراکتور بر روی خط آهن اعلام شده است. حق پناهندگی در دانمارک برای مرد همجنسگرای افغان. فیسبوک دنس پرسیس به نقل از تارنمای محلی: روز سه‌شنبه 28 می 2013 دادگاهی در شهر کوپنهاگ رأی به اجازه اقامت مردی که به دلیل گرایش جنسیش از افغانستان گریخته است به دانمارک پناهنده شده داده است. دانمارک برای جلوگیری از دیابت مراکز آموزشی و تغییر سبک زندگی را اندازی می کند. کشورهای توسعه یافته از قبیل دانمارک از گذشته دور برای جلوگیری از افزایش هزینه‌های درمان در کشورشان بر روی بیماری‌های غیرواگیر از جمله دیابت برنامه‌ریزی کردند و در نهایت با افزایش مراکز آموزش و تغییر سبک زندگی به مقدار قابل توجهی از ائتلاف بودجه درمانی ممانعت به عمل آوردند. 5000 اردک مشکوک به آنفولانزای مرغی در ویبورک معدوم شدند. فیسبوک دنس پرسیز به نقل از تارنمای محلی روز شنبه 1 یونی 2013 5000 قطعه اردک مشکوک به آنفولانزای مرغی در شهر ویبورگ دانمارک در آنکه پرندگان به این نوع بیماری شناسایی شده بودند معدوم شدند. دوربین مدارپس سارقان لباس دست دوم در نزدیک شهر آغوس را به دام انداخت. دو پسر جوان از کشور لهستان با حضور در کانتینرهای پوشاک و با رفتن به داخل این کانتینرهای پوشاک به صورت حرفه‌ای اقدام به سرقت پوشاک نو و دست دوم می‌کردند. توسط دوربین‌های مداربسته شناسایی و توسط پلیس شهر سیلکبورگ دستگیر شدند. این افراد در آخرین سرقتی که انجام دادند مورد سوءظن پلیس دانمارک قرار گرفتند. ارزش لباس‌های دست دو دزدیده شده حدوداً 40000 کرون اعلام شده است. و آخرین خبر این هفته دانمارک. دانمارک در دیدار دوستانه گرجستان را شکست داد. فیسبوک دنس ورسیس به نقل از روزنامه محلی تیم ملی دانمارک که خود را برای دیدار رقابت‌های مقدماتی جام جهانی 2014 برزیل آماده می‌کند، عصر چهارشنبه در دیدار دوستانه با نتیجه 2-1 مهمان خود گرجستان را شکست داد. نبینم بمیرم تنها، خدایا کمک کن، نمیخوام بدونه دارم جون میکنم اینجا. سکوت اتاقا داره میشکنه تیک تاک ساعت رو دیوار، دوباره نمیخوام بشه باور من که دیگه نمیاد انگار. اتاقم یه دفعه رفتاره میره، چیزی نگفتم آخه نخواستم درشو غصه بگیره. گریه میکردم درو که میبست، میدونستم که میمیرم، اون عزیزم بود نمیتونستم جلوی راشو بگیرم. یکی هست تو قلبم که هر شب واسه اون می نویسم، اون خوابه، نمیخوام بدونه واسه اونه که قلب من این همه بیتابه. یه کاغذ یه خودکار دوباره شده همدم این دل دیوونه، یه نامه که خیسه پر از عشق با کسی بازم اونو نمیخونه. شما برای تماس با ما در طول هفته میتونید با شماره تلفن 27 58 22 12 و یا با آدرس الکترونیکی ما radioalbors@hotmail.com میتونید در تماس باشید. آخرین دادای خبری رو شما میتونید از صفحات فیسبوک رادیو البرز، دانسک پرسیسک و تارنماهای ایران اینفو دات دیکو و همینطور تارنمای ایران گلوبال دات اینفو میتونید خبرهای ایران و سایر کشورهای جهان رو دنبال بکنید که به قول معروف به روز رسانی میشه. اما در این قسمت از برنامه توجه شما را به مجله بهداشت و سلامت جلب میکنم. بله عزیزان هموطن، قبل از اینکه من مطلب بهداشت و سلامت رو براتون بخونم، بعضی مواقع که من توی سوپرمارکت خرید میکنم از من میپرسن که چه نونی ما بخوریم، شما چه نونی میخرید؟ هموطنانی که از من میپرسن، بعضیا بیماری قند دارن، قند، چربی، فشار، اما بعضیا هستن که واقعا در سلامتی کامل هستن. من فکر میکنم که ما باید از نونی که توی دانمارک شناخته شده است و واقعا هم نونیه که هم نون توستش هست و هم نون ساندویچ هست، هم قوبغودش هست و همه انواع نون هست، یه نونیست که با مارک سبز، اسم نون هست لیو باد. لیو هم منظور عمر، زندگی است، منظور حیات. لیو هم مثل ال ای ای همون کلمه است که شبیه اف، بعد وی که شبیه هفت فارسی خودمونه و دوباره ای، ال ای وی ای، لیو بود. این با فلاش های سبز روشه و همه نونش هم هست. سعی کنید که بچه ها رو از حالا شروع کنید که به بچه ها این نونا رو براشون بخرین که شروع کنن یه زندگی سالمی در آینده داشته باشن. اسمش هست لیو بود با یه مارک سبز که روشه. راستی احتمال مرگ در کدوم جراحی ها بیشتره؟ ما درباره احتمال میخونیم، نه حتمیش، فقط احتمال دادن. بر اساس تحقیقاتی که در مجله پزشکی بریتانیا منتشر شده، نتیجه جراحی که به دست اومده این بوده که در سالهای 2008 تا 2011 4 میلیون جراحی که انجام شده، 27 هزار مرگ رخ داده. علت و نتیجه که به دست اومده اونه که کسانی که در اول روزای هفته جراحی کردن نسبت به کسانی که در آخر هفته جراحی کردن احتمال مرگ کمتری داشتن. مثلا افرادی که روز شنبه عمل کردن 44% بیشتر احتمال مرگ با احتمال مرگ روبرو بودن. این آزمایشات نشون میده که نرخ مرگ و میر به دنبال جراحی های انتخابی بر اساس روز هفته قائل هستند. در این تحقیقات علت رو شاید مراقبت های پس از عمل در روزهای پایان هفته با کیفیت ضعیف دانستند. در این گزارش گفته شده که بعد از جراحی 48 ساعت مهمترین، حساسترین دوران است، چرا که عفونت ها و خونریزی ها در این دوره بسیار حساس هستند. اگر پرسنل ها مراقبت نکنن اتفاق ناگواری دیگری رخ خواهد داد. و همچنین علت افزایش مرگ رو در آخر هفته تعداد پزشکان کمتر، پرستاران و کارکنان بیمارستان در روزهای پایان هفته میدونند. اما یه راههایی برای جلوگیری از خستگی چشم هنگام کار با کامپیوتر براتون در نظر گرفتم. اگر هنگام کار با کامپیوترتون با دردهایی چون گردن درد و سوزش یا خستگی چشم، گاهی هم سردرد روبرو میشید، به 5 روش توجه کنید، شاید کمکی به شما کرده باشه یا بکنه. وضعیت مانیتورها رو طوری تنظیم کنید که تنظیم صحیح یه مانیاتور میتونه خستگی چشم رو به میزان زیادی کم کنه. مانیتور رو باید به گونه ای قرار بدید که فاصله اون از چشم شما 50 تا 75 سانتی متر باشه. بالاترین سطح در راستای چشم شما، به گونه ای که هنگامی که نگاه به مانیتور میندازید نگاهتون به پایین باشه نه بالا. نورپردازی رو به درستی تنظیم کنید، منظور تنظیم نور محیط اتاق. در نورهای فلورسنت در شرکت ها که نور بسیار بالاست باعث خستگی چشم میشه. نور نباید از روبرو به صورت بتابه، روبرو مستقیم بتابه که باعث خستگی میشه. اگر نور مهتابی رو از استفاده میکنید سعی کنید که از چراغای روی میز استفاده کنید که بتوانید اون رو غیر مستقیم روی مانیتور تنظیم کنید. از قانون 20-20-20 استفاده کنید. هر 20 دقیقه کاری که میکنید 20 ثانیه به اطراف و 6 متری خودتون نظر بیاندازید. اگه فراموش میکنید این کار انجام بدید، یه برنامه استراحت چشم رو روز سیستم ویندوزتون نصب کنید. نور مصنوعی حاصل از لامپا به چشم فشار میاره، پس بهتره جلوی این همه نورها رو بگیرید. بهترین روش استفاده از عینک کامپیوتره. این عینک ها مجهز به شیشه های کمرنگ زرد هستن و نور آبی مانیتورها رو خونسا میکنن. این عینک ها کمی درشت‌تر نشون میدن و مطالعه رو آسون میکنن. قیمت اون 80 دلار است. وسایلی که در اطراف شما هست باید اون رو نگاهی بیاندازید، طوری تنظیم کنید که در راستای شما باشه، نگاه مرتب و تغییر این تنظیم در نگاه های شما باشه تا چشمتون کمتر خسته بشه. آخرین مطلبی که براتون دارم مژده است که به نابینایان عزیز یا روشندلای خودمون بدیم. عصای سفید نابینایان در حال وارد شدن به دنیای جدیده که باعث میشه که این افراد کمتر به کمک دیگران نیاز داشته باشن و بتوانن بسیار از کارهای خود رو با استفاده از عصای مدرن انجام بدن. یکی از مشکلات نابینایان راه رفتن در خیابان به دست آوردن محل دقیق اجسامی است که در اطرافشون قرار دارد. این عصای سفید آنها را راهنمایی می کند. این عصای سفید طوری است که مشکلی برای پیاده روی در خیابان ندارد. کیم تایجین طراح این چراغ قوه سفید رنگی است، اما وقتی ما روشن میکنیم یک خط با نور سفید باعث میشه که این نور ادامه قدی عصا بشه. دست و پاگیر نیست، در جیب جای میگیره. این نور میتونه پستی ها، بلندی ها، تفاوت های دیوار و مسیر رو مشخص کنه و با امواج به گوش ما برسونه. این داده ها رو تبدیل به صدا میکنه، به فرد نابینا میگه که این دستگاه میتونه کار نابینا رو راحت تر و باعث آرامش خاطر او در خیابون بشه. این دستگاه برای افرادی دیگر مزاحمتی ایجاد نخواهد کرد. این دستگاه در سال 2012 جایزه بهترین طراحی معلولین رو برده و به زودی در بازار در اختیار روشندلان قرار میگیره. چک نافتان خانه ما خبر از ابر و باد و باران داد، بوی گل بوی سبز بوی گیاه نیمه شب مژده بهاران داد. چک چک نافتان خانه ما نیمه شب می چکد به مژگانم، نغمه سر می دهد بهار بهار. من به فکر بهار ایران، تو عروس بهار میبینم، با دل خود بگو مگو دارم. باز عاشق شدی دل کافر، پیش مردم مرا برو دارم. عروس بهار میبینم، با دل خود بگو مگو دارم باز عاشق شدی دل غافل پیش مردم من آبرو دارم فصل گل با طبیب میگویم کم بگو روزگار پرهیزم گرچه پاییز در تنم جاری سینه هم از بهار لبریز است پیک خورشید از دیار کهن خبر آورد ماه نوروز است دامن کوه سرخ و سبز و سپید یاد یک پرچم دل افروز است چک نافتان خانه ما خبر از ابر و باد و باران داد بوی گل بوی سبز بوی گیاه نیمه شب مژده بهاران داد شبها میان بستر ما من به فکر طلوع خورشیدم همه جا میروم به بال خیال میرسم تا به تخت جمشیدم میزنم بوسه بر سر و پایش شهر ناروز با بران اینجاست میگذارم به خاک خاک پاک دلاوران اینجاست پیک خورشید از دیار کهن خبر آورد ماه نوروز است دامن کوه سرخ و سبز و سپید یاد یک پرچم دل افروز است چک نافتان خانه ما نم نمک می چکد به مشکانم نقم سر می دهد بهار بهار من به فکر بهار ایران توجه شما رو به مجله ورزشی این ساعت رادیو البرز جلب می‌کنم. تیم ملی فوتبال ایران در چارچوب رقابت‌های مقدماتی جام جهانی 2014 برزیل مهمان قطر بود. تیم ملی فوتبال ایران این بازی رو با نتیجه 1-0 به سود خودش به پایان برد. به این ترتیب ایران برای سود به جام جهانی 2014 برزیل امیدوار ماند. روز سه‌شنبه گذشته 14 خرداد ماه تیم ملی فوتبال ایران در ورزشگاه قطر مقابل تیم ملی این کشور به میدان رفت. ایران برای آنکه بتواند همچنان به حضور در جام جهانی 2014 برزیل امیدوار باشد، نیاز به پیروزی در مقابل تیم میزبان خودش بود. ایران این بازی را با رحمان احمدی، دروازه‌بان جدید سید جلال حسینی، امیر حسین صادقی، هاشم بگزاده، پژمان منتظری، جواد نکونام، تیموریان، مشتبه جباری، خسرو حیدری، رضا قوچان نجات و مسعود شجاعی آغاز کرد، در حالی که کارلوس کیروش سرمربی این تیم به علت محرومیت از جایگاه تماشاگران تیمش را هدایت میکرد. تیم ملی ایران با آنکه در 20 دقیقه اول بازی بهتری را ارائه کرد، نتوانست موقعیت خطرناکی روی دروازه قطر ایجاد کنه. در این دقایق تیم بازیکنان تیم ایران با چند شوت از راه دور تلاش کردند که دروازه به میزبان رو باز کنند. بهترین موقعیت گلزنی بازیکنان قطری هم در دقیقه 31 بود. 10 دقیقه بعدش هم مسعود شجاعی فرصت داشت که از روی یک ضربه ایستگاهی دروازه قطر را باز کنه که واکنش خوب دروازه‌بان قطر توپ را رایه کرنر کرد. در ادامه ضربه کرنر قوچان نجات با یک ضربه سر در محوطه 6 قدم توپ را رایه دروازه قطری ها کرد که این بار دروازه‌بان قطری تسلیم نشد و بهترین موقعیت ایران در نیمه اول را ناکام گذاشت. به این ترتیب نیمه اول بازی با نتیجه مساوی بدون گل بود. نیمه دوم بازی با حملات ایران آغاز شد. در دقیقه 53 مسعود شجاعی بازیکن تیم فوتبال اساسانای اسپانیا در یک موقعیت عالی گلزنی قرار گرفت که مدافع قطر مانع گلزنی مهاجم ایران شد و توپ را رایه کرنر کرد. در ادامه بازی ایران اشتیاق بیشتری برای گل زدن از خود نشان داد تا در دقیقه 66 بازی رضا قوچان نژاد توانست دروازه قطر رو باز کنه و تیم فوتبال ایران 1-0 بازی رو ببره. با این نتیجه ایران از 6 بازی صاحب 10 امتیاز شد و شانس خود را برای صعود به جام جهانی را حفظ کرد. ازبکستان با همین تعداد بازی 11 امتیاز تا پیش از بازی کره و لبنان بود که در مکان اول قرار گرفت، اما بازی کره و لبنان کره که میرفت بازی را واگذار بکنه به لبنان با نتیجه 1-1 به پایان رسید و تیم کره به صدر جدول بازگشت. بازی بعدی ایران که خیلی مهم هم است روز سه‌شنبه آینده در ورزشگاه آزادی تهران است مقابل تیم لبنان که بازی را حتما باید ببره و بازی آخر تیم ملی فوتبال ایران در کره جنوبی مقابل تیم ملی این کشور خواهد بود. نگاهی خواهم داشت ردبندی فیفا در چند روز گذشته. تیم ملی برزیل ایران که میزبان جام جهانی فوتبال 2014 هست، برای اولین بار در رده بندی فیفا در رده 22 قرار گرفته. در این رده بندی تیم‌های اسپانیا، آلمان، آرژانتین، کرواسی و هلند در رتبه‌های اول تا پنجم قرار گرفتند. یکی از دلایل سقوط جایگاه برزیل در ردبندی ماهانه فیفا، نتایج نچندان درخشان این تیم در بازی‌های اخیر است. برزیل قهرمان 5 دوره جام جهانی در 6 بازی گذشته 4 بار مساوی کرده و از طرف دیگر بازی‌های بین‌المللی رسمی نداشته است. تیم ملی برزیل که به دلیل میزبانی جام جهانی نیازی برای حضور در مسابقات مقدماتی جام جهانی نداشت، در 2 سال گذشته تنها بازی‌های دوستانه داشته که این مسابقات در ردبندی فیفا از امتیاز کمتری نسبت به رقابت‌های بین‌المللی برخوردار هستند. آخرین ردبندی فیفا هم برای قاره آسیا ناامید کننده بود. ژاپن که به عنوان اولین تیم به جام جهانی برزیل صعود کرده است، با 2 پله سقوط به رده 32 سقوط کرد. دیگر تیم‌های مطرح قاره آسیا هم موقعیت مناسبی در آخرین ردبندی فیفا نداشتند. تیم ملی ایران که در آخرین بازی خود مقابل قطر 1-0 به پیروزی رسید، 10 پله در ردبندی فیفا سقوط کرده و در رتبه 67 قرار گرفته. کره جنوبی هم که در آخرین بازی در مقدماتی جام جهانی برزیل با لبنان به تساوی 1-1 رسیده، در رده 40 قرار گرفته. استرالیا هم به عنوان تیم سوم آسیا در رده 47 باقی مانده است. نحوه محاسبه امتیاز در ردبندی فیفا هر ماه و بر اساس نتایج اهمیت بازی و قدرت تیم مقابل هست. لیگ جهانی والیبال هم شروع شد. تیم ملی والیبال ایران در اولین مسابقه خودش در رقابت‌های لیگ جهانی والیبال در 3 ست از روسیه قهرمان المپیک لندن شکست خورد. در ابتدای ست اول تیم ملی ایران توانست امتیاز اول را از روسیه کسب کند. فرهاد ظریف در وقت نخست با دریافتای خوب باعث شد تیم ایران پا به پای روسیه امتیاز بگیرد. تیم ملی ایران در این ست با عملکرد خوب شهرام محمودی و محمود موسوی با فضاسازی مناسب توانست 16-14 پیش بیافتد. در اواخر ست اول بازیکنان ایران 21-18 از روسیه پیش بودند، ولی به هم ریختگی بازیکنان ایران در اواخر ست اول باعث شد در نهایت ایران 25-21 وقت اول را واگذار کند. بازیکنان تیم ملی والیبال ایران ست دوم را هم خوب آغاز کردند تا امتیاز 20 رقابتی شانه به شانه با روسیه را قهرمان داشتند. در وقت دوم بازیکنان روسیه با دفاع مناسب در مقابل مهاجمای ایران توانستند بازی را در کنترل خودشون در بیارن. در آخر تیم ملی فوتبال والیبال ایران بازی را با نتیجه 3-0 به روسیه واگذار کرد. ایران در دومین دیدار خودش در لیگ جهانی والیبال روز شنبه امروز بار دیگر با روسیه مسابقه خواهد داد. تیم والیبال ایران برای اولین بار هست که در مسابقات لیگ جهانی والیبال شرکت می کند. تیم ایران به همراه تیمای روسیه، ایتالیا، کوبا، سربستان و آلمان در گروه دوم این رقابت ها قرار دارد. و آخرین خبر در رابطه با این که تیم ملی بسکتبال ایران در گروه مرگ دور مقدماتی قهرمانی آسیا قرار گرفت. مراسم قرعه کشی 27مین دوره بسکتبال قهرمانی آسیا برگزار شد که تیم ملی ایران حریفان خود را شناخت. ملی پوشان بسکتبال ایران در گروه سوم رقابت ها با قهرمان دوره گذشته یعنی چین همگروه شد و در کنار این تیم باید با کره جنوبی و یک تیم از جنوب شرق آسیا رقابت کنه. گروه بندی این مسابقات به این شرح هست که به آگاهی شما میرسونم. گروه اول یا گروه آ تایوان، اردن، فیلیپین، عربستان. گروه دوم هنگ کنگ، قطر، ژاپن، لبنان. گروه سوم که گروه خیلی سختی است به گروه مرگ تعریف شده، ایران، چین، کره جنوبی و یک تیم از جنوب شرق آسیا. گروه آخر، گروه چهارم، گروه دی، قزاقستان، هند، بحرین و یک تیم از جنوب شرق آسیا است. 27مین دوره بسکتبال جام ملت‌های آسیا از 10 تا 20 مرداد ماه در کشور فیلیپین برگزار خواهد شد. هستی دارم دق میکنم، نیستی دارم میپوسم، عکساتو من یکی یکی بر میدارم میبوسم، پیرهن یادگاری تو هر شب دارم بو میکنم، برای برگشتن تو به آسمون رو میکنم، تو من دونه دونه بر میدارم میبوسم، از خدا میخوام دوباره تو رو ببینم رو برو، قسم به عشق حسرتم فقط همینه آرزون، نیستی دارم دق میکنم، نیستی دارم میبوسم، عکس تو من دونه دونه بر میدارم میبوسم، عشقم هدیه نبودنت کنار من، نمیدونی چی میگذره به قلب بیقرار من، با که چقدر سخت برام ثانیه ها بدون تو، دلم میخواد باز ببینم چشای مهربون تو، نیستی دارم دق میکنم، نیستی دارم میپوسم، تو من دونه دونه بر میدارم میبوسم، نیستی دارم دق میکنم، نیستی دارم میپوسم، عکس تو من دونه دونه بر میدارم میبوسم، یه عالم گل میارم همه رو پر پر میکنم، هر شب برم همین جوری با تنهایی بله در بخش حوادث هم براتون گفتم که در اسپانیا در شهر بونول اسپانیا یه جشنیست به نام جشن گوجه فرنگی که 120 هزار کیلو گوجه فرنگی رو به همدیگه پرتاف میکنن و به صلاح جشن، هرچند که گاوبازی کم کم داره از اسپانیا جمع میشه، امیدواریم که این جشنایی که باید 120 هزار کیلو گوجه فرنگی هم مصرف بشه هم بره کنار یه جشنای دیگری جایگزینش بشه. درباره دزدی در امریکا گفتم که دزد بیچاره اشتباه کرد و پشت قبض پرداختی خودش جمله‌ای رو نوشت به خانم صندوقدار داد که هرچی پول تو صندوق داری بده به من، اما طفلک هنوز به خونه نرسیده بود که ماموران رفتن و پول رو گرفتن و اونو به زندان بردن. اقدام عجیبم در تایلند براتون گفتم که آخر شب عروس خانوم میبرن توی آب تا پاک بشه. البته تایلند به خاطر رسم رسومهای عجیبی که داره معروفه و هر ساله هزاران نفر یا میلیونها نفر میرن اونجا که این جشنهای عجیب رو ببینم. ولی آخری که مربوط به کشورمونه خوبه که بخونم. یه مرد مشهدی در پی سوء زن به همسرش و دوربین مدار بسته رو در خانه و اطراف محل سکونتش نصب میکنه، از سوی پلیس استان خراسان رضوی دستگیر میشه. یکی از همسایگان به پلیس شکایت میکنه که همسایه دوربین گذاشته و رفت آمدهای ما رو کنترل میکنه، هدف او از این کار چیه؟ ماموران مخفیانه به محل رفتن و همه وسایل اون رو ضبط کردن و تصاویرهایی که اون ضبط کرده بود رو با خودشون بردن. او گفت که برای اینکه من به همسرم شک دارم، خواستم با مدرک طلاقش بدم تا مهریش را نپردازم. برای همین این دوربین ها، البته 3 دوربین نصب کرده بود، این دوربین ها رو نصب کردم. این آقای شکاک رو به زندان بردن تا در اونجا بتونه نقشه های دیگه ایرم تر کنه. بنده از حضورتون خداحافظی میکنم تا فردا که دوباره در خدمت شما باشیم. شما را به خدای ایران میسپارم تا نگهدار شما و نگهبان سرزمین ما باشه. ادامه روز خوبی رو داشته باشید. شیخ که آیت انیران باشد، وسفتنه او ایران ویران باشد، دیرا که نبوده است و ایران بوده است، زودا که نباشد و یا ایران باشد. بوسید که گویی می نوروز، در جام همه ریزد و در جام شما نه. وانگون شبان دود که با صبح باری، شام همه گان می گذرد شام شما نه. همگان با روا کام شما نه، ایام همه فرم و ایام شما نه. ای آم شما در بدی و دد صفتی خواست، وی خواست شما نیکتر از آم شما نه. سنجیدم و دیدم که نشانی ز تکامل، احکام نرون دارد و احکام شما نه. شادی گوهر ماست که ما جان بهاریم، ای ملت گریه به جز آب شما نه. انگار که خورشید بهارانه ایران بر بام همه تا بد و بر بام شما نه کار همه گان با روا کام شما نه ایام همه خورم و ایام شما نه ای مردم ما را به جز اندیشه و دانش بیرون شدی از محلکه دام شما نه وانگر حق فرهنگ هنر پرور ایران اکرام عمر دیدم و اکرام شما نه کام همگان با روا کام شما نه ایام همه کام همگان باد روا کام شما نه ایام همه خرم و ایام شما نه کام همگان باد روا کام شما نه روز 24 خرداد ماه، روز انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در ایران، و در این رابطه 8 کاندیدا حضور دارن که کاندیدای مهمی که شورای نگهبان رد صلاحیت کرد از نظر جمهوری اسلامی داخل اسفندیار رحیم مشایی و هاشمی رفسنجانی بوده است. زمینه ها و زمانه ها مجله است سیاسی که به رویدادهای مهم داخل ایران از جانب رادیو فرانسه پرداخت میشه. گرچه این برنامه‌ای که امروز میخوام برای شما پخش بکنم طولانی است، ولی بخشایی از اینا که در رابطه با پیامدها و چالش‌های انتخابات بیعتگونه ریاست جمهوری در ایران خوانده میشه که در این میزه گرد زمینه ها و زمانه ها آقای رضا علیجانی مقیم فرانسه که روزنامه‌نگار هست و آقای مجید محمدی روزنامه‌نگار که پژوهشگر مسائل ایران مقیم آمریکا در این برنامه گفتگو کردند. هفته‌ای که به پایان می‌رسد نقطه عطفی است در تاریخ 34 سالی نظام جمهوری اسلامی. شورای نگهبان در شامگاه سه‌شنبه با رد صلاحیت علی اکبر هاشمی رفسنجانی و اسفندیار رحیم مشایی و احراز صلاحیت 8 تن از نامزدها که اکثریت آنان به حلقه تنگ حاکمیت نظام اسلامی وابسته‌اند، گامی بسیار بلند در مسیر تکمیل فرایند اقتدارگرایی و انحصارگرایی مطلق برداشت. هرچند رد صلاحیت اسفندیار رحیم مشایی دور از انتظار نبود، اما رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی بسیاری را شگفت زده کرد. با حذف هاشمی رفسنجانی و جلوگیری از شرکت او در انتخابات ریاست جمهوری، چهره واقعی نظام اسلامی حاکم بر ایران آشکار گردید. مسلم گردید که این نظام دیگر کوچکترین حرکت مردمی و آزادی خواهی را بر نمیتابد و تلاش میکند آن را در نطفه خفه کند. شور و شوق مردمی و امید بستن مردمان به آینده‌ای بهتر نظام حاکم را که در دست نیروهای افراطی گرفتار آمده سخت به وحشت می اندازد. گر نیک بنگریم به سهولت می توان تبلور ساختار مسلط مافیای نظامی امنیتی را در نظام حاکم تشخیص بدهیم. می توان گفت که نظامی که اکنون بر ایران حاکمیت دارد نظام جدیدی است که با نظام اسلامی ساخته و پرداخته آیت الله خمینی به شدت فاصله گرفته. نظام کنونی نظامی است افراطی و سخت انحصارگرا، نظامی که تحمل به شدت کاهش یافته و حذف تمامی نیروهای منتقد و معترضش را در دستور کار خود قرار داده است. نظامی که اکنون بر کشور حاکم است بر نیروهای افراطی نظامی و امنیتی تکیه دارد و به شدت از بسیاری از پایگاه‌های اجتماعی سنتی نظام جمهوری اسلامی فاصله گرفته. حذف هاشمی در چهارچوب روند روحانی زدایی این نظام جدید، آیا دیگر روحانیان مانده در مدار قدرت از جمله خود آیت الله خامنه‌ای را در آینده نزدیکی به انزوا نخواهد کشید؟ برای بحث در مورد انتخابات و تحولاتی که این هفته پیدا شده، مهمانان برنامه امشب ما عبارتند از آقای رضا علیجانی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی مقیم فرانسه، و آقای مجید محمدی، روزنامه‌نگار و پژوهشگر مسائل ایران مقیم آمریکا. من به شما عزیزان درود می‌فرستم و پرسش نخستم رو از آقای علیجانی آغاز می‌کنم. با این تفصیل، آیا میتوان از انتخابات سخن گفت و یا به اعتقاد بسیاری از افراد که آن چه اکنون در ایران برگزار میگردد شبه انتخابات است و نه انتخابات؟ بله، طبق قوانین اساسی و آیین‌نامه‌ای که در رابطه با انتخابات طراحی شدن، انتخابات در ایران خب هیچگاه با استانداردهای جهانی آزاد نبوده و سلامت انتخابات هم و منصفانه بودنش هم به همین ترتیب همیشه قابل خدشه بوده در این رابطه. اما در دوره‌های مختلف این انتخاباتو با هم فرق میکرده، یعنی در درون قدرت و حداقل در میان کسانی که از فیلتر شورای نگهبان میتونستن رد بشن و به حال در جناح بندی ها در، یعنی یک دموکراسی لایه بندی شده و رقابت میان جناح‌های درون سیستم، خوب در کم و زیاد انتخابات در جمهوری اسلامی به این شکل بوده. رد صلاحیت ها هم همیشه به موازات این به دموکراسی لایه بندی شده ادامه داشته، اما این بار یه اتفاق جدیدی که افتاده، جمهوری اسلامی اومده یکی از معماران و مهندسان اصلی خودش رو رد صلاحیت کرده. خب اگر از این بهانه‌ای که اومده مسئله سن که خب نه حقوقی و قانونی است نه خیلی سند واقعی داره از این نظر، اگر از این بگذریم به نظر میرسه این بزرگترین رد صلاحیتی است که جمهوری اسلامی در این دوره‌های مختلف کرده. به این معنا این انتخابات مخدوش‌تر از همه انتخابات‌های گذشته است و به نوعی نشون میده که کودتا و تقلب و تخلف بزرگی که در انتخابات سال 88 صورت گرفت، اون جریانی که پشت این مسئله بود اون رو ادامه داده و در اینجا آسان‌ترین راه رو انتخاب کرده و اینکه نظر آقای هاشمی اصلا وارد رقابت بشه، چون فضای اجتماعی داشت قطبی میشد به تدریج و تصور آقایون این بود که مشکل امنیتی براشون ایجاد میشه و از طرفی هم نشون میده که آقای خامنه‌ای و طیف حاکم بر ایران به دنبال این هستن که سیاست‌های خارجی و اقتصادی تابع اون رو به همین شکل ادامه بدن و این یه اراده‌ای رو پشت مسئله نشون میده که نه در سیاست داخلی و نه در سیاست خارجی قصد تغییر و اصلاحی نیست، ولو به قیمت اینکه مشروعیت کل سیستم در میان یه لایه‌های جدیدتری هم از بین بره. همطور که شما اشاره فرمودید، حجت الاسلام مجید انصاری دبیر اجرایی مجمع روحانیون مبارز که یک روز پس از رد صلاحیت آقای هاشمی رفسنجانی در ستاد انتخاباتی تهران صحبت می‌کرد، گفته که رد صلاحیت هاشمی به بهانه کهولت سن را یکی از طنزهای قرن حاضر باید دانست و اعلام کرده که وقتی افراطیون به گفته او تروریست‌های حیثیتی خبر نظرسنجی بسیج را خواند که هاشمی رفسنجانی در مرحله اول میتواند با 70% مجموع آرا در انتخابات ریاست جمهوری پیروز گردد، به ترس و واهمه افتادند و برای تغییر روند انتخابات و حذف هاشمی در شورای نگهبان اقدام کردند. آقای محمدی، شما نظرتون در مورد برگزاری این انتخابات چیه؟ انتخاباتی که قرار هست برگزار بشه بسیار، این بار نسبت به دفعات پیش بسیار شبیه تر به بیعت هست، چون در دفعات پیش هم البته خب شورای نگهبان لیستی رو به جامعه عرض کرد که از میان اونها باید افراد یکی رو انتخاب میکردن، اما در اون بیعتشون تنوع بیشتری مشاهده میشد، چه در سال 88 چه در سال 84 و چه در سال 76، اما این بار چندانی در میان کسانی که به مردم معرفی شدن وجود نداره. مردم مجبور هستند که میان یکی از وفاداران به میان اونها یکی رو انتخاب کنند. صحنه هم بچیده شده که کسانی که حالا مثل آقای حسن روحانی یا آقای عارف، اینها با جریان اصلاح طلبان یا جریان عملگرایان نزدیکتر هستند، اونها اصولا شانسی در این انتخابات ندارند. کسانی که شانسی دارند خب همه از وفاداران به بیت آقای خامنه‌ای هستند. به نظر سنجی ها هم که از قول آقای انصاری شما نقل قول فرمودید، اون رقم 70% خب البته تا حدودی به نظر من درش اغراق هست، اما نظرسنجی هایی که عمدتا توسط دستگاه امنیتی اطلاعاتی توی اون انجام میده میدادن که آقای هاشمی فعلا در رأس اون لیست قرار می، چون سبد رأی اصلاح طلبان رو داشتن و سبد رأی بخشی از طبقه آقای هاشمی به خودشون هم میکردن. رقبا هم رقبای چندان قدرتجویی نبودن، نه آقای جلیلی نه آقای قالیباف و نه آقای ولایتی. این انتخابات از این جهت بیش از همه انتخابات هایی که در سال گذشته برگزار شده اگر مقایسه بکنید به نظر من مخدوشتر هست. نه مردم ایران چندان میتوانند نتایج این انتخابات رو جدی بگیرن و نه جامعه بین المللی این انتخابات رو جدی میگیره. آقای کری در همین یک گفته بودن که شرایط انتخابات ایران بدین نیست که دولت های غربی بتوانند انتخابات رو به رسمیت بشناسند. از همین جهت هم هست که اگر شد که با اومدن آقای هاشمی، چون غربی ها خب تصور میکردن که اگر هاشمی به میدان بیان تا حدودی برخی از تنش ها تا حدودی کاهش پیدا میکنه و امکان این که شرایط به سمت دشواری های بیشتر پیش بره اون امکان کاهش پیدا میکنه. رد صلاحیت آقای هاشمی نه تنها به سیاسیون داخل کشور میگه که آقا راهی برای اصلاح وجود نداره، بلکه به جامعه بین المللی هم داره اعلام میکنه که در برای هسته‌ای امید چندانی رو انتظار نداشته باشید. سرچشمه شاید گرفتن به بیل، چو پر شد نشاید گرفتن به پیل. این قسمتی از شعری است که در نامه سرگشاده آقای هاشمی رفسنجانی به آیت الله خامنه‌ای در چهارشنبه 20 خرداد ماه سال 1388 در گرم انتخابات 4 سال پیش ریاست جمهوری نوشته شده، که البته آقای هاشمی رفسنجانی از آقای خامنه‌ای خواسته بود که هرچه سریعتر انجام انتخاباتی سالم و پرابهت و حد اکثری رو که عامل نجات کشور از خطر و باعث تحکیم وحدت و اعتماد عمومی رو تضمین کنه و فتنه‌گران آن زمان را از دور خود براند. آقای علیجانی، روحانی زدایی و تغییر پایگاه‌های اجتماعی نظام اسلامی از نیروهای سنتی همونطور که خودتون اشراف دارید به نیروهای افراطی که در ساختار مافیای نظامی امنیتی کنونی در حاکمیت تبلور پیدا کردن، به نظر شما چه تغییرات و تحولاتی رو میتونن در رأس حاکمیت رسمی نظام اسلامی و برای خود آیت الله خامنه‌ای رهبر کنونی جمهوری اسلامی پدید بیارن؟ من اول البته تصور میکنم که رقابت یا کشمکشی بین نظامی‌ها و آیت الله خامنه‌ای وجود نداره، یعنی هنوز سکاک یا تفکیک و فاصله دیده نمیشه. ما اگه سیر جمهوری اسلامی رو ببینیم، در رأس هرمش خب بخش روحانیون و شورای انقلاب همیشه نقش اول رو داشتن که در حزب جمهوری اسلامی بودن. اگه مقایسه بکنیم سیر آقای هاشمی و بهشتی و خامنه‌ای رو، آقای خامنه‌ای از ابتدا در وزارت دفاع بودن، با یه بخش‌های امنیتی همکاری می‌کردن و با نظامی ها بیشتر دمخور بودن. آقای هاشمی خوب با بخش قانونگذاری و بخشی از روحانیت. آقای بهشتی خوب کادرسازی میکردن، تکنوکرات ها رو در واقع گزینش میکردن و بیشتر تاکید و نگاهشون به اون بخش بود و یه نیم نگاهی هم به حال به جوانهایی که بیان و جایگزین بشن داشتن. پس این ارتباط دیرینه ایست و آقای خامنه‌ای حتی موقعی که در مقابل میرحسین موسوی و جناح خط امام اون موقع قرار داشت و مؤتلفه و بازار هم متحدش بودن، وقتی به قدرت رسید به اونها خیلی پروبالی نداد، یعنی نشون میداد که اونها فقط به صورت ابزاری و به صورت یک مؤتلف و متحد سیاسی باهاشون برخورد کرده و نه یک ارتباط استراتژیک. نکته دوم این که نظامی ها قرار نیست از این به بعد کاری بکنن و این کارو 8 ساله در واقع انجام دادن، یعنی از دوره‌ای که آقای احمدی نژاد، یعنی از دوره اصلاحات که جا موندن در واقع جریانات میانه رو و تکنوکرات و جناح‌های سنتی جریان راست در ایران در برابر اصلاحات، به تدریج آقای خامنه‌ای در واقع اون طیف اصلی و نیروهای اصلی رو که از اول انقلاب باشون کار کرده بود بینها پروبال بیشتری داد. اینها اول انصار حزب الله تو خیابون اومدن، بعدا قوه قضاییه رو وارد صحنه کردن و سپاه رسما از 18 تیر به بعد وارد ماجرا شد. در رابطه با قوه قضاییه و نیروهای اطلاعاتی هم به همین شکل، یعنی روز و شبی که مهندس صابی و آقای عقلی افشاری رو از اوین در واقع چشم بسته به یک زندان مخفی منتقل کردن، در واقع جابجایی در اصطلاح نهاد امنیتی صورت گرفت و اطلاعات سپاه فعال شد و از اون به بعد هم داره این پروژه رو ادامه میده. برای این جریانی است که در واقع در 8 سال اخیر در ایران قدرت گرفته، الان بخش مهمی از نمایندگان مجلس، بخش مهمی از استاندارها و فرماندارها، بخش مهمی از وزرا در سپاهی ها هستن و نظامی ها هستن و الان هم در حال گفتار سیاسی در ایران تولید میشه دیگه، حتی اون قباحتش هم ریخته. یعنی اون اوایل مثلا جملاتی از آقای خمینی نقل میکردن که نظامی ها نباید در سیاست دخالت کنن، الان ما میبینیم در ایران بلندترین صدایی که در اتو سیاست داخلی، سیاست خارجی، بحث هستی، امور فرهنگی و حتی امور ورزشی دیده میشه صدای نظامی هست. بنابراین این آخرین در واقع نمود و سناریویی است که اونها در این انتخابات از خودشون نشون دادن و بیت هم به نظر من متحده اونها هست و اینها به صورت یک کاسه تا الان عمل کردن. البته برخی از ناظران سیاسی معتقدن ولایتی و جلیلی مثلا یه مقدار تفاوت دارن، ولایتی کاندید بیت هست و جلیلی کاندید سپاه هست. من خیلی این تصور رو ندارم، یعنی باعث آینده این رو دقیق‌تر نشون بده، چون تنها کسی که معتقد سیاست هست ایران باید به همین شکل ادامه کنه و در واقع گفتار شبیه گفتار خامنه‌ای آقای جلیلیه، یعنی بین جلیلی و ولایتی هم حتی آقای جلیلی به آقای خامنه‌ای نزدیک‌تره. ضمنی که دیگه این رقابت داخل یک فنجان هم بیشتر حالت نمایشی پیدا میکنه، ولی اگر عمق بیشتری داشته باشه باید در ماهای آینده خودشون نشون بده. من هنوز فکر میکنم که این مناسک انتخاباتی یا به تعبیر آقای محمدی بیعتی که میخواد صورت بگیره کلش دیگه به صورت یک نمایش در میاد و زیاد بیانگر چالش های جدی در درون قدرت نیست. در دراز مدت بایستی دید این شکافی که حالا ایجاد شد از کجا خودش رو بیرون میزنه و نشون میده، و این شکاف به نظر من شکاف بین آقای خامنه‌ای و نظامی ها قطعا نیست. این شکاف شکافی است که بین این مدار جدیدی است که از درون قدرت ریزش کرده و به نظر من به جنبش اصلاحی و تغییر طلبانه و تحول خواهانه ایران ته این صف قرار گرفته. یعنی اگر در جنبش سبز آقای موسوی مدار جدیدی رو از درون حاکمیت و بنانه نظام کند و وارد جامعه مدنی کرد، به نظر من با آقای هاشمی یک مدار جدیدتری کنده شده و ما باید بیشتر رو شکاف اینها با آقای خامنه‌ای توجه داشته باشیم. حالا نه اینکه حساب استراتژیک باز بکنیم، ولی به هر حال باید مورد تحلیل و توجه قرار بدیم. آقای محمدی، شما هم فکر می‌کنید که اتحاد بین آقای خامنه‌ای و دستگاه امنیتی و نظامی کشور، این اتحاد کامل، شکافی بین اینها نیست و در آینده نخواهد بود؟ ببینید، من فکر میکنم که فعلا آقای خامنه‌ای در دو دهه گذشته هم سپاهیان و فرماندهان سپاه رو به گونه‌ای گزینش کرده که هیچ گونه نگرانی از اونها نداشته باشه. خب مرتبا هم اینها رو تغییر داده در سالهای گذشته. در دستگاه امنیتی هم من فکر نمی کنم که چالش جدی برای آقای خامنه‌ای به وجود بیاد. اونجایی که نقطه ضعف آقای خامنه‌ای هست دیوان سالاری مذهبی هست. آقای هاشمی حرکتی رو کردن در همون روزهایی که می‌خواستن ثبت نام بکنن، بحث مراجع رو مطرح کردن. بعضی از نمایندگان ایشون، افرادی که خب نزدیک به ایشون بودن در انتخابات، مثل آقای مطهری، به قم رفتن، با برخی از روحانیون دیدار کردن. همین در یک روز گذشته یکی از وابستگان آقای جوادی آملی نامه‌ای رو با آقای هاشمی نوشتن. خیلی در واقع نامه نشون میده که کاملا گرایش بوده است. صحبت هایی که در چند روز گذشته از سوی برخی از روحانیون در باب نامزدی آقای رفسنجانی بعد ندرد صلاحیت ایشون مطرح شده، به نظر من نشون میده که آقای خامنه‌ای مجموع روحانیون رو همراه با خودش در این انتخابات نداره. در سمت دیگر، حالا غیر از روحانیون، بحث انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران و فردا ادامه خواهیم داد. از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید بی‌نهایت سپاسگزاریم. ترانه جدید داریوش که تحت عنوان نه هست، شعرش از اسماعیل خویی، آهنگسازیش از رامین زمانی است. پایان بخش برنامه امروز تقدیم حضورتون میکنم. تا فردا میزبان شما همراهان گرامی خواهم بود. شما رو به خدای خودتون میسپارم. شاد و تندرست باشید. این شیخ که آیت انیران باشد، وز فتنه او ایران ویران باشد، دیرا که نبوده است و ایران بوده است، زودا که نباشد و یا ایران باشد.